Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 8 juli. In 80% van het vlees en de melk zit plastic. Hoe krijgen de dieren dat binnen? En de voormalige premier van Japan is neergeschoten. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. Japanse oud-premier Shinzo Abe is neergeschoten op een campagnebijeenkomst in de stad Nara, niet ver van Osaka. Een verslaggever van de Japanse omroep NHK heeft 2 schoten gehoord en zag Abe bloeden. De politie zou inmiddels een verdachte hebben aangehouden. Abe was tussen 2006 en 2007 en tussen 2012 en 2020 premier van Japan namens de conservatieve Liberaal-Democratische Partij. De Russische president Poetin beschuldigt het Westen ervan de vijandelijkheden aan te wakkeren. Hij deed dat in een toespraak vol oorlogsretoriek voor de Duma, het Russische parlement. Het Westen wil ons bevechten tot de laatste Oekraïner, zei Poetin. Dat is een tragedie voor het Oekraïnse volk, maar die kant lijkt het wel op te gaan. Hij daagde het Westen uit om Rusland te verslaan. Laat ze het maar proberen, zei Poetin. Rusland is nog niet eens serieus begonnen. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen die recht hebben op bescherming door Nederland uiterlijk in september laten overkomen. Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat het ophalen van de groep achterblijvers mogelijk is, doordat Pakistan bereid is om Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren. Via die route wil Hoekstra de ruim 900 achtergebleven mensen naar Nederland halen. Volgens de minister is de operatie wel afhankelijk van de Taliban, die vorige zomer de macht in Afghanistan grepen. De apenpokkenuitbraak is geen reden om de Pride in Amsterdam te annuleren. Dat zei bijzonder hoogleraar huidinfecties Henri de Vries in Met het oog op morgen. Het virus verspreidt zich voor een belangrijk deel onder mannen met wisselende homoseksuele contacten, maar de Pride vormt volgens de Vries geen extra gevaar. Seks vindt het hele jaar door plaats, zei hij. Bovendien is na de Pride nooit een toename van SOA's te zien. Eerder deze week zei oud-RIVM-directeur Coutinho dat de Pride in Amsterdam wel een risico vormt voor de verspreiding van het apenpokkenvirus. Het gaat minder goed met flitsbezorgers. Het aantal bestellingen is sinds januari gestagneerd, blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het gemiddelde bestelbedrag stijgt ook niet meer. Het ligt net onder de 17 euro. Bovendien hebben de flitsbezorgers als Gorilla's, Getir en Flink nog meer problemen. Zo maken Amsterdam en Rotterdam het steeds moeilijker om vanuit woonwijken te werken. En investeerders worden voorzichtiger nu de rente stijgt. Toch ziet ABN AMRO de diensten niet helemaal verdwijnen, omdat ze wel in hun behoefte lijken te voorzien. Vooral onder jongeren van grote steden. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon. Vrijwel overal droog vandaag. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend ook zonnige periode, maar vooral morgen ook bewolking en mogelijk een bui. En dan temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Het NOS Radio 1-journaal. In 80% van het vlees, bloed en melk van koeien en varkens is plastic gevonden. Dat blijkt uit de steekproef die de Plastic Soup Foundation liet uitvoeren door de Vrije Universiteit. Directeur Maria Westerhof van de Plastic Soup Foundation, goedemorgen. Goedemorgen. Westerbos, overigens. Westerbos, dank u wel. Ja. Zo, nee, excuus bedoel ik. En dank u wel voor de correctie. Ja. Had u deze uitkomst verwacht? Ja, eigenlijk wel. Wij hadden al wat signalen gekregen. Onder andere van de klokkenluider uit Amerika. En een eerdere proef van een boer in Engeland. Dat er plastic in voer zat. En dat er plastic in koeien zat en in varkens. Ja. En is dan ook bekend hoe het terechtkomt in de dieren? Nou, waarschijnlijk, en dat zie je ook aan het klokkenluiderfilmpje uit Amerika, worden verpakkingen van restpartijen van supermarkten verwerkt met plastic en al. Nou wordt dat wel eraf gehaald, maar niet voldoende. Verpakkingen, dus bijvoorbeeld groenten die in plastic verpakt zijn of zo? Ja, ja, bijvoorbeeld. Of marsen, of... marsen? Ja, ook marsen. Krijgen ze marsen te eten? Ze krijgen ook marsen te eten, ja. Ja, daar hoor ik al van op. Varkens eten alles, hè? Dat is waar ook, ja. Ja, varkens eten alles. Nu is dus duidelijk dat er plastic in zit. Is dan ook duidelijk hoeveel plastic in de dieren zit? Nou, het is in ieder geval lijkt het erop dat het niet meer dan de 0,15% is die de keuringsdienst voor waarde... ik raak altijd in de war door de keuringsdienst van waarde. Die de Voedsel- en Warenautoriteit hanteert. Maar 0,15% is voor een groot varken nog altijd een creditcard plastic per dag. U zegt net het voer, hè? Zijn er ook boeren die daar bijvoorbeeld wel op kunnen letten? Nee, voor de boeren is dat niet te doen. De boeren die kopen gewoon voedsel in. En dat zijn een paar grote voerbedrijven. En die hebben daar geen controle op en geen zicht op. Het zit dus vooral in het voer. Zijn er ook nog andere manieren waarop ze dat plastic binnen kunnen krijgen? Het zou kunnen door de lucht bijvoorbeeld. Wij ademen ook plastic in. Maar het zit in ieder geval niet in het verse voedsel. Niet in het hooi en niet in het gras. En dat is wel heel positief. Daar zijn wij wel blij verrast door. Dus op het moment dat ze lekker buiten lopen en hooi te eten krijgen, is er weinig aan de hand? Is er weinig aan de hand, ja. Het zou ook nog kunnen zitten in water natuurlijk. Wij drinken ook, in ons water zit ook plastic. Ja, precies. Maar dat voer wat dus verwerkt is in die supermarkt, wat u net vertelt, over dat plastic wat daar dan in terechtkomt, is dat dan vooral voer wat ze in de winter krijgen? Nou, het is het droogvoer, hè? Dus koeien die nooit buiten komen, die krijgen dit veel frequenter. Wat zijn eigenlijk de gevolgen voor de gezondheid van plastic in eten? Nou ja, wat we nu al weten is dat het geeft duidelijk signalen vanuit de wetenschap dat het consumeren van plastic, het zit ook al in ons bloed, dat allerlei mogelijke ontstekingsreacties, kanker en nog veel meer kan veroorzaken. Je moet je altijd voorstellen, zeg ik, plastic is voor 99% afkomstig van olie. En als je zegt, er zit plastic in mijn bloed, dan zeg je, er zit olie in mijn bloed. Er zit plastic in mijn hersenen, dan zit er olie in mijn hersenen. Of in mijn darmen, of in de baarmoeder. Ja. Dus als je je dat voorstelt, dan kun je je wel ook wel voorstellen dat olie in het lichaam niet zo goed is. En dat geldt ook voor dieren. Uit heel veel wetenschappelijk onderzoek is inmiddels gebleken dat dieren slecht reageren op plastic. Ze groeien minder, ze worden sloom, ze krijgen ziektes. Nou, dat geldt vrijwel zeker ook voor mensen. Kortom, slecht nieuws, dat plastic in het eten. Dank u wel, Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. Radio. 6:07. Het NOS Radio 1 Journaal. Na aanhoudende druk van zijn partij en een leegloop van zijn kabinet stapte gisteren de Britse premier Boris Johnson alsnog op. Britse auteur Simon Cooper blikte bij Met het oog op morgen terug op het leiderschap van Johnson. Het is de eerste Britse ervaring, denk ik, in de moderne tijd met een premier zonder respect voor de democratie. En dat kan, net als in het geval Trump, blijvende schade achterlaten. Want die man zal zelf nooit ontslag nemen. Hij zal echt blijven zitten als het mogelijk is. En nu nog denkt hij, ja, wie weet, er is oorlog. Er kunnen gekke dingen gebeuren. Ik blijf zitten en hopelijk veranderen de zaken. Rem Korteweg van Instituut Klingendaal had in Nieuwsuur een idee over wat de opvolger van Johnson voor de Oekraïne-oorlog kan betekenen. Het is dus ook wel te verwachten dat wie er ook na Boris Johnson in number 10 komt, dat die koers, die harde koers, die flinke steun voor Oekraïne, die vrij forse anti-Russische koers, dat die voortgezet zal worden. Hij werd beschoten, gearresteerd en weer vrijgelaten. En dat allemaal in een tijdsbestek van 24 uur. De 16-jarige boerenzoon Jouke. Hij deed zijn verhaal bij Opeen. Je bent vrij. Dat is zeker een opluchting. Maar ja, je bent ook beschoten en dat heeft wel wat gedaan. Het doet van binnen wel wat met je. No? Het had zo'n stukje gescheeld en dan was hij door je hoofd gegaan. En dan had ik hier niet gezeten om het na te vertellen. Jouke wil graag opheldering van de agent. Hij wou wel met me praten. Hebben jullie contact? Nou, dat zou volgende week zullen we een afspraak maken. Ik wil heel graag weten waarom hij geschoten heeft. Het OM zei gisteren dat Jouke niets strafbaars heeft gedaan. Dat hoorde hij pas toen hij in de studio was. Ze hadden geappt naar mijn vader via WhatsApp. Ja. Nou, we hadden niet op de telefoon gekeken. Nou, toen kreeg ik dat te horen van jullie. Nou, dachten eerst, is het wel echt? Nou, want we hadden nog niks gehoord. Toen gingen we kijken en kijken of iemand gebeld had, maar niemand gebeld. En toen stond onderin zijn WhatsApp, stond ergens dat hij geappt had. Ze begon op 15-jarige leeftijd als crewlid in de lokale McDonald's in Deventer en inmiddels geeft Annemarie Swijtink leiding aan meer dan 250 restaurants door het hele land. Vanwege die carrière kreeg ze bij Renze de McDonald's quiz. Wanneer werd de eerste McDonald's in Nederland geopend? 1971. Waar? In Zaandam. Goed geantwoord. De eerste McDrive werd geopend op 25 september 1987. Waar? Huis ter Heide. Lekker. En de laatste. Hoeveel Big Macs worden er jaarlijks wereldwijd verkocht? Oh, dat, nou, dat is wel een moeilijke vraag. Zal ik je helpen? Wereldwijd. Nou, ga. 900 miljoen per jaar. Dat zijn dus 2,4 miljoen per dag en per uur 100.000 Big Macs. Het Joodse restaurant Ha Carmel sluit zijn deuren. Dat heeft eigenaar Daniel Baron gisteren bekendgemaakt. Het restaurant was de laatste jaren vaak het nieuws vanwege bedreigingen en aanslagen. Baron zou eigenlijk het stokje overnemen nadat zijn vader overleed. Maar juist na het overlijden van zijn vader kon Baron niet verder, vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken. Het restaurant is heel erg confronterend voor mij. Dat wil zeggen dat er komen heel vaak de hele dag mensen binnen die vragen naar die meneer die hun de laatste keer zo goed en lief heeft geholpen. Dat is natuurlijk mijn vader. Oh. Of dat mensen vragen, hè, ben jij de eigenaar van het restaurant? Wat ja, oprecht ook niet zo voelt, want het restaurant is altijd echt van mijn vader geweest. En ook zorgden de eerdere aanslagen en bedreigingen altijd voor een alerte sfeer, zei hij. Hij was wel heel erg alert. Veel alerter dan andere restauranthouders. En bij mijn vaders restaurant is het ook zo dat je alleen binnenkomt op het moment dat wij dat toelaten. Dus je komt alleen binnen als wij de deur van binnen af open doen. In tegenstelling tot elk ander restaurant in heel Nederland. En dat was gisteravond op radio en tv. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. magic. Queen met A Kind of Magic. Heel veel bojo op de voorpagina's. Ja, het aangekondigde vertrek van de Britse premier Boris Johnson is ook voor veel Nederlandse kranten groot nieuws. Exit Mr. Brexit staat voor op de Volkskrant vanmorgen. Hij gaat volgens die krant de geschiedenis in als politieke showman die ten onder ging aan zijn eigen integriteit. Parool schrijft dat Johnson lang overal mee weg leek te komen, maar de laatste leugen was toch te veel. Volgens het FD kreeg hij met de Brexit-deal, een snelle coronavaccinatiecampagne en zijn aanpak van de oorlog in Oekraïne op sommige punten wel voor elkaar wat hij wilde, maar heeft Johnson zich onnodig vaak ook in de nesten gewerkt. Voor de opvolger is er volgens Trouw daarom één belangrijke eis. Groot-Brittannië zoekt een premier zonder schandalen. Werklast in jeugdzorg is een tikkende tijdbom, is de kop in het AD vanmorgen. Jeugdbeschermers hebben gemiddeld 2 keer meer cliënten dan verantwoord is, schrijft de krant. Vakbond FNV vindt die druk onwerkbaar en wil dat jeugdwerkers niet langer via het tuchtrecht direct aansprakelijk kunnen zijn voor fouten. De bond deed een peiling onder 250 jeugdbeschermers en ging met ruim 400 van hen ook in gesprek. Waar een jeugdwerker eigenlijk maximaal 9 kinderen onder zich kan hebben, zijn het er in de praktijk vaak 22. En sommige jeugdwerkers moeten 31 kinderen begeleiden. Een FNV-bestuurder noemt het in het AD een onhoudbare situatie. Een foto van de natuurbrand in Italië bestrijkt bijna de hele voorpagina van NRC. Terwijl het vuur zich verspreidt in een heidegebied, probeert een brandweerman te redden wat er te redden valt. Zuid-Europa wordt niet gespaard, is de kop erbij. De hitte en de droogte zijn enorm. In 5 Italiaanse regio's is de noodtoestand inmiddels uitgeroepen. En eerder deze week ontstond een dodelijke lawine door het afbreken van een gletsjer daar. Geen toeval volgens een Italiaanse klimaatwetenschapper. Het is allemaal door mensen in de hand gewerkt. En Italië is volgens hem een hotspot voor die klimaatverandering. En de Rolling Stones speelden gisteren hun uitgestelde concert dan toch in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het levert een grote foto op van de band op de voorpagina van de Telegraaf. Mick Jagger staat met, ik zou bijna zeggen, traditioneel mondwijd open te zingen, zoals we hem graag zien. En daarachter trouwens ook, zoals we gitarist Keith Richards graag zien, met kenmerkende haarband en zonnebril. Nadat het vorige concert vanwege een coronabesmetting bij Jagger werd afgezegd, constateert de Telegraaf nu droogjes in de kop. Rolling Stones weer beter. In de recensie verderop in de krant is de conclusie dat de energie van de bijna tachtigers nog altijd ongeëvenaard is. En tijdens het concert bleek trouwens dat Jagger ook het Nederlandse nieuws nog volgt, toen hij in het Nederlands vroeg: zijn hier nog boeren? En wat kreeg hij daarop als antwoord? Dat is dan de vraag. Dat staat hier niet op de voorpagina, maar ik denk dat we al een paar boeren jee hebben geroepen. Denk je niet? Denk het ook. Het is 6:45. Is het een moskee of een tempel? Dat is een van de prangendste vragen op dit moment in India. In het hele land stappen hindoes naar de rechtbank om te bewijzen dat eeuwenoude islamitische bouwwerken eigenlijk hindoeïstisch zijn. Om er te mogen aanbidden of juist omdat ze de boel willen laten slopen. Dat leidt tot veel spanningen tussen hindoes en moslims. Correspondent Aletta André ging naar Varanasi, dat is een voor hindoes heilige stad, aan de rivier de Ganges, waar een tempel en een moskee al eeuwen een muur delen. We mogen hier niet filmen, zegt de agent. Achter het hek dat hij bewaakt vangen we een glimp op van de witte Gyanvabi moskee. Die werd hier in de 17e eeuw gebouwd door de islamitische keizer Aurangzeb. Alleen deed hij dat op een plek waar hij eerder zelf ook een tempel liet slopen. En nu wil een groepje hindoes dat het opnieuw een tempel wordt. Dit is Sita Sahu. Zij stapte met 4 andere vrouwen naar de rechter. Ze zegt: mensen noemen het een moskee, maar het is onze tempel. Want als er op een bepaalde plek eenmaal hindoeïstische rituelen zijn uitgevoerd, dan is dat voor altijd. Maar bidden kan overal. Ik heb moslims in de trein zien bidden. Het is een historisch feit dat op de plek van de moskee een tempel stond. Bij de bouw werd zelfs gebruik gemaakt van een van de oude tempelmuren, wat er aan de buitenkant heel bijzonder uitziet. Op de foto's dan, want nu staat er een hoge barricade om het gebouw heen. En bij alle hekken en op de daken eromheen staan agenten en soldaten. De spanningen rondom dit gebedshuis liepen vooral op nadat de rechtbank Sita en haar advocaten toestond de moskee in te gaan voor onderzoek. En zij beweren daarbij een eeuwenoude shivaling te hebben gevonden. Dat is een abstract beeldje van de god Shiva. They say, we say, or anybody can presume that the shivling never found on the first floor. Dit is echt onzin. Dat zegt advocaat Abhay Nath Yadav. Hij is een hindoe en vertegenwoordigt de moskee. Volgens hem werd het beeldje gevonden op de eerste verdieping, terwijl een shivling altijd in de grond staat. Het is gewoon een oude fontein, zegt hij. Not found on the earth. It should not be allowed to try any religious place. Ook zegt hij dat de rechtbank Sita's petitie niet had mogen aannemen. Er is namelijk een wet waarin staat dat de status van gebedshuizen en monumenten op het moment van India's onafhankelijkheid beschermd zijn. Oftewel, al was het 350 jaar geleden een tempel, dat maakt niet uit. In 1947 was het een moskee en dus moet dat zo blijven. En dat is volgens hem ook het grondwettelijke recht op religie van moslims. Right of religion to all citizens of India. Er is zeker wel angst. Dat zegt dit bestuurslid van de moskee, Shaad Mohammed Yassin. Hij ontmoet me in zijn houtwerkplaats, vlakbij de moskee. Hiervoor waren de relaties goed, zegt hij. Beide groepen gingen zij aan zij naar de moskee en de tempel ernaast. Maar het is veranderd met die rechtszaak. Het is hun doel de moskee te verwijderen. En de rechter heeft het deel waar het zogenoemde Shiva-beeldje, volgens Yassin een fontein, staat, al afgesloten. Dat was fout, zegt Yassin. En daarom zijn de mensen bang, want wie weet wat de rechter verder nog gaat besluiten. En heel gek is het niet dat de moslims bang zijn, want die wet die de moskee zou moeten beschermen is in de jaren 90 aangenomen, juist om dit soort conflicten te voorkomen. Want in 1992 werd een oude moskee door woedende hindoes gesloopt. En daarna kwamen bij rellen naar schatting 2000 moslims om het leven. Maar Sita zegt dat ze zich geen zorgen maakt over mogelijke rellen. Ook vindt ze niet dat haar zaak in strijd is met die wet. Want volgens haar was het nooit een moskee. Zelfs de moslims weten hier zelf ook wel dat dit gewoon een tempel is. Dat je er een koepel overheen bouwt, maakt het nog geen moskee. Ik denk dat de moslims zelf wel zullen gaan besluiten dat ze deze plek aan ons moeten geven. Maar daar lijkt het voorlopig echter niet op. De rechtszaak sleept zich voort en wordt vanuit heel India met spanning in de gaten gehouden. Een bijdrage van correspondent Aletta André. De Japanse oud-premier Shinzo Abe is bij een toespraak in de stad Nara neergeschoten. Correspondent Anoma van der Veren in Japan. Anoma, is er al meer duidelijk over wat er is gebeurd? Voormalig premier Abe is dus echt neergeschoten. Dit is tijdens een publieke speech in Nara gebeurd, hier in het westen van Japan. Echt op een paar kilometer afstand van waar ik nu zit. Reed er net ook doorheen, alles is afgezet. Dus een beetje tegenstrijdige info. Is die van voren neergeschoten, is die van achter neergeschoten. Maar volgens meerdere bronnen is hij met een shotgun neergeschoten waarvan de loop was afgesneden. Dus het is een behoorlijke wond. Dus een man van in de 40 is inmiddels al gearresteerd voor poging tot moord. Zijn naam is ook al bekend. Er gaan al foto's de ronde van hem. Het vuurwapen zelf is in beslag genomen, maar de politie onderzoekt nog het motief. En is duidelijk hoe Abe daar aan toe is? Volgens toeschouwers ter plekke is Abe dus echt bloedend in elkaar gestort. Hij is gewoon echt achterover gevallen. Hij is meteen naar het ziekenhuis toegebracht. Hij is nu met een helikopter naar een ander ziekenhuis toe overgebracht. Hij is bewusteloos. Volgens de brandweer heeft hij een hartstilstand. Maar dat is dus een term die wat vaker gebruikt wordt hier in de media. Dat betekent gewoon je vitale functies zijn gestopt. Er gaan ook al wel foto's rond met dat hij echt met bloed op zijn kleding op de grond ligt. Dus het gaat er duidelijk slecht aan toe met hem. Nou zijn er zondag verkiezingen in Japan. Heeft het of kan het hier iets mee te maken hebben? Ja, dat is zeker mogelijk. Want tijdens de verkiezingen gaan sowieso de politici die gaan op pad. Die gaan op campagnepad. En eigenlijk gaat er heel erg weinig veiligheid mee gemoeid. Want het is in Japan al redelijk veilig om dat te doen. Dus ze staan heel dicht op het publiek. En dat was ook hier zo. Abe stond eigenlijk op een krukje voor een station gewoon een speech te houden. De schutter zelf stond op ongeveer 3 meter afstand van hem. En ja, dus het kan dat het te maken heeft met die hele campagne. AB was de laatste maanden sowieso al echt zich steeds meer ultraconservatief gaan opstellen. Hij is zich steeds meer gaan uitspreken over defensie. Heel erg anti-China, heel erg anti-Rusland. Hij wilde ook de Japanse grondwet aanpassen om te zorgen dat Japan een officieel leger kan krijgen. En ook aanvallend materieel kan aanschaffen. En veel mensen zijn hier tegen. Maar ja, we weten natuurlijk nog niet zeker of dit hiermee te maken heeft. Politie onderzoekt nog het motief. We weten ook niet wat de beweegreden was van de verdachte. Maar wat we wel weten is dat het echt enorme invloed gaat hebben op de campagne. Premier Kishida is direct teruggevlogen naar Tokio. Die heeft zijn campagne stopgezet. Dus dit gaat wel echt langdurige effecten hebben op de politiek van Japan. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Het is bijna 4 minuten voor 6:30. Gisteren was een heugelijke dag, in ieder geval bij ons thuis. Mijn zoon is afgestudeerd en kreeg in een feestelijke ceremonie zijn diploma. En daarmee staan allebei de kinderen dus op eigen benen. Ofwel, zoals mijn man zegt, van de payroll. Enfin, blijdschap dus. Dr. Alban met Sing Hallelujah. NPO Radio 1.

En ook wel de reputatie. Hè? Dus de flitsbezorgers zijn natuurlijk best negatief in het nieuws geweest. Veel te doen geweest over overlast van couriers en van de dark stores, hè, de distributiecentra. En veel gemeenten hebben daar ook echt nu wel beleid op aan gepast. Dus veel van die dark stores die worden geprobeerd te weren in de binnenstad en meer naar de bedrijventerreinen. En ook een aantal zijn daarvan gesloten. En het is dus echt voor die flitsbezorgers ook wat moeilijker om hun activiteiten daar uit te breiden. En dat is juist heel erg nodig om dicht bij de klant te zitten. Tot nu toe maakten flitsbezorgers nog steeds geen winst. Hoe kwam het dan dat geldschieters toch maar dat geld, dat miljarden zelfs, erin bleven steken? Nou ja, vorig jaar was de rente natuurlijk erg laag. Dus het was voor de investeerders een interessante investering. En ze hoopten natuurlijk op het businessmodel van de flitsbezorgers. Het was heel snel marktaandeel veroveren. Dus zo snel mogelijk veel klanten, veel bestellingen en ook steeds hoger bedrag per bestelling. Dus een hoog volume om al die kosten te dekken. Dus dat was eigenlijk een beetje het idee erachter. En omdat de rente laag was, was het een goede investering voor durfinvesteerders. In de hoop natuurlijk dat ze dan uiteindelijk een monopoliepositie konden veroveren. Ja, nu stijgt de rente natuurlijk. Maakt dat nog wat uit? Nou ja, ik denk wel dat de investeerders voorzichtiger zijn geworden. Niet alleen stijgt de rente, maar ook die economische vooruitzichten zijn toch ook echt wel verslechterd voor aankomende periode, voor het aankomende jaar. Dus ik denk dat zij wel voorzichtiger zijn geworden. En we zien het ook eigenlijk al wel terug bij de flitsbezorgers zelf. Zij zijn ook al aan het snijden in de kosten. Dus we zien al bij Gorilla's, maar ook bij Zep dat er ontslagrondes aankomen. En ze trekken zich ook terug uit markten. Dus ik denk dat zij zelf ook al aan het kijken zijn hoe ze meer winstgevend kunnen worden. Maar is het winstgevend te krijgen? Is er toekomst voor die flitsbezorgers? Nou, ik denk niet dat ze helemaal verdwijnen. Er is ook echt wel vraag naar. Vooral tussen de 18 en 34-jarigen hebben behoefte blijkbaar aan deze bezorgdiensten. En we zien inmiddels dat er veel samen wordt gewerkt met, of niet veel, maar in elk geval met Jumbo en Gorilla's. En samenwerking tussen supermarkt en een flitsbezorger. En ik denk dat dat een goede manier is. Omdat die supermarkten die zitten al in die binnensteden, zitten vaak al in woonwijken. En die hebben wat meer schaal en ook al die klanten. Dus dan heb je al veel sneller een groot marktaandeel. Ja, en die lopen ook niet aan tegen het feit dat ze verboden worden door de gemeente. Want die winkels zijn gewoon open. Ja, ja, klopt. Ja. Dank u wel, Gerarda Westerhuis van ABN AMRO. Rusland heeft met overwinningen rond Severodonetsk de afgelopen weken terreinwinst geboekt. Maar om de rest van de Donbass in te nemen, ligt er naar verwachting voor allebei de kanten, zowel Rusland als Oekraïne, een lange uitputtingsoorlog voor de boeg. En daarvoor zal Moskou dan de komende maanden meer troepen nodig hebben en dus het moreel hoog moeten kunnen houden. Buitenlandredacteur Christian Pauwen. Rusland heeft natuurlijk een heel groot leger. Kunnen ze de troepen daarom zonder problemen aanvullen? Dat zou je zeggen, ja. In totaal bijna 1 miljoen mensen in dienst van het Russische leger. Maar ja, dat zijn toch voor een groot deel dienstplichtigen ook. En Rusland wil momenteel in Oekraïne alleen beroepsmilitairen inzetten. Dat zijn er op het moment zo'n 300.000. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat het officieel nog steeds een speciale militaire operatie is en niet een oorlog. En ik sprak mensenrechtenorganisaties die militairen bijstaan. En zij zeggen, ja, als beroepsmilitairen omkomen, is dat ook, vinden Russen dat ook minder erg dan als er dienstplichtigen omkopen, omdat beroepsmilitairen er vrijwillig voor gekozen hebben en een vrijwillig een contract hebben getekend. Ja, en daarin speelt ook eigenlijk mee het trauma van de Tsjetsjenië-oorlog. Toen kwamen er zo'n 15.000 militairen om en dat waren overwegend dienstplichtigen. En we zagen aan het begin van de invasie ook dat er toch ook dienstplichtigen naar Oekraïne waren gestuurd. En dat moest Kremlin toen ook snel corrigeren en goed maken. Op dit moment dus vooral beroepsmilitairen in Oekraïne. Hoe is het moreel eigenlijk onder die Russische troepen? Vanaf het begin van de oorlog zijn er berichten van militairen die niet meer willen. Hè, omdat ze boos zijn over het slechte leiderschap, over falend materieel of gebrek aan training. Maar echt een eenduidig antwoord op hoe is die stemming nou onder de militairen, dat is eigenlijk niet te geven. Omdat er toch beperkte informatie over de Russische zijde naar buiten komt. Ik vroeg ook aan één Russische deskundige wat we daar nou over kunnen zeggen. En die zei eigenlijk, ja, eigenlijk weet niemand echt wat er speelt. Maar wat we wel weten is dat mensenrechtenorganisaties die militairen bijstaan sinds het begin van de oorlog aanzienlijk meer aanvragen krijgen van beroepsmilitairen die dus niet meer willen dienen. En de Russische groep School voor Dienstplichtigen bijvoorbeeld helpt deze militairen. En het eerste kwartaal van dit jaar hadden zij 300 aanvragen binnengekregen. En in de maand juni waren dat er 400. En dat dus binnen een maand. Dat zijn mannen die gewetensbezwaren hebben gekregen, omdat ze inzien dat Rusland de agressor is in deze oorlog en dus niet willen gaan. Maar ook simpelweg soldaten die er maanden zitten en moe zijn van de strijd. Ik sprak directeur Alexei Tabalov van deze organisatie en hij zei het volgende. В начале обращались люди, те, кто не был готов, не знал, что они будут участвовать в войне. Те, кто первые заходили в Украину, в большинстве... Ja, dit zijn dus mensen die eigenlijk aan het begin, dit zijn militairen die aan het begin niet wisten dat ze een oorlog ingestuurd werden. Die dachten dat ze op oefening gingen. En die zitten nu inmiddels al 3 tot 4 maanden aan het front. Zonder pauze, zonder vakantie, zonder aflossing, vertelt hij daar ook bij. En ja, daar merkt hij dat dit soort militairen klaar zijn met de oorlog. Kunnen ze weigeren om naar Oekraïne te gaan? Ja, volgens deze organisaties hebben militairen het recht om gewetensbezwaren te uiten bijvoorbeeld. Hè? Om om te zeggen, ik wil niet meer gaan en ik wil mijn contract beëindigen. Alleen, ja, veel militairen weten niet dat ze dit recht hebben en worden onder druk gezet door commandanten, hè, die dreigen ermee dat ze tegen de muur gezet kunnen worden of voor een tribunaal eindigen voor het verraden van het moederland. En in dat soort gevallen dus geven mensen zoals deze Tabalov juridisch advies en leggen ze uit dat ze wel degelijk kunnen stoppen. Alleen komt daar wel tegelijkertijd voor veel soldaten aan het front een lastige afweging ook bij. Namelijk dat het dienen van het Russische leger wel ook gepaard gaat met mooie voordelen. Hè? Een goed inkomen, wat zeker ook voor mannen uit de wat armere regio's in Rusland belangrijk is. Maar ook, vertelde deze Tabalov bijvoorbeeld, dat je na 20 jaar in dienst aanspraak kan maken op een appartement van de staat voor je familie. Nou, en dat is natuurlijk, als je al jaren in dienst zit, om dat dan op te geven, dat wil je eigenlijk ook niet zo 1, 2, 3 doen. Wat je eigenlijk zegt is, zo makkelijk kun je de troepen niet aanvullen. Hè? Het is in Oekraïne. Hoe vullen ze eigenlijk verliezen aan? Want er vallen doden en gewonden. Ja, en dat zijn er ook veel. Waarschijnlijk al tienduizenden militairen die zijn omgekomen of gewond geraakt in Oekraïne. En ja, Rusland probeert dat op verschillende manieren aan te vullen, die verliezen. Vanaf het begin van de oorlog is er eigenlijk al een campagne in Rusland opgetuigd, waarin Oekraïne natuurlijk wordt gedemoniseerd als een land vol naties. En op die manier weet het Russische leger ook wel vrijwilligers te werven voor de strijd. Daarnaast worden veteranen benaderd om een nieuw contract te tekenen, waar dan vaak wel ook echt een riant salaris tegenover staat. Maar daarnaast krijgen ook jonge dienstplichtigen, die misschien slechts enkele maanden training hebben gehad, contracten onder hun neus geduwd. En als ze die tekenen, kunnen ze eigenlijk in één keer door naar Oekraïne. En dat werd door een andere activist die ik sprak ook wel omschreven als een soort schaduwmobilisering. Maar hoeveel militairen Rusland de komende tijd uiteindelijk nodig gaat hebben, dat hangt ook echt af van de ambities in Oekraïne. En activist Tabalov zei daar het volgende over. Все зависит от того, какую тактику, стратегию рассматривает на военную операцию, на войну Владимир Путин. Если он готов к войне до победного. Ja, de vraag is dus uiteindelijk hoe Poetin naar deze oorlog kijkt. Want als hij tot het einde door wil, zegt Tabalov, en heel Oekraïne wil innemen, ja, dan zal hij vroeger of later toch ook echt de oorlog moeten uitroepen en ook over moeten gaan tot een mobilisering van de bevolking. Buitenlandredacteur Christian Pauwe. De politie Noord-Nederland zit erg in zijn maag met het schietincident in Heerenveen. De hoofdcommissaris van de politie Noord-Nederland zegt tegen Omroep Friesland dat het schietincident bij het boerenprotest dinsdag zijn sporen heeft nagelaten. Een agent schoot gericht op een trekker waar een 16-jarige boerenzoon in zat. En hoofdcommissaris Veldhuis betreurt de situatie. Ik zie een zeer betreurenswaardige situatie, waarbij naar achteraf blijkt een 16-jarige jongen het gevaar heeft gelopen het leven te laten. En dat betreur ik geweldig. En wat ik ook geweldig betreur, is dat een van mijn medewerkers zich in de situatie heeft gevoeld dat hij meende dat te moeten doen. Of het schieten terecht was, dat wordt nog onderzocht door de Rijksrecherche. De agent zit ziek thuis. De boerenzoon, die inmiddels nergens meer van wordt beschuldigd, wil graag met hem praten. En commissaris Veldhuis hoopt dat de agent dat ook ziet zitten. Het klimaatdoel om in 2030 vooral duurzame energie op te wekken wordt mogelijk niet gehaald. Het bouwen van wind- en zonneparken die daarvoor moeten zorgen is op veel plaatsen vertraagd. Staat volgens NRC in een tussenrapport van een gemeentelijk samenwerkingsverband voor het opwekken van duurzame energie. Het is moeilijk in gemeenten gebieden te vinden waar windmolens en zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Als de gebieden eenmaal gevonden zijn, leiden boze buurtbewoners vaak tot uitstel of afstel. Nog meer gemeentelijk nieuws vinden we vanochtend in Trouw. De begrotingstekorten bij gemeenten lopen hard op. En dat bemoeilijkt op sommige plaatsen de vorming van een nieuw college. Over 4 jaar is een gezamenlijk tekort van 3,9 miljard euro... blijkt volgens Trouw uit nieuwe berekeningen. En als er geen extra hulp komt van het kabinet... zal dat tekort in 2028 zijn opgelopen naar 6,2 miljard. De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil zo snel mogelijk actie uit Den Haag. Volgens de VNG zijn de begrotingsproblemen er in sommige gemeenten mede de oorzaak van dat de formatie van het college erg moeizaam verloopt. En boodschappen rechtstreeks bij de boer kopen wint aan populariteit. Steeds meer mensen kopen melk, eieren of groenten uit de boerenkraam. Er is ook een app om te zien bij welke boerderij wat te halen is. En volgens de maker van die app is het gebruik ontploft sinds de stikstofplannen van het kabinet werden aangekondigd, vertelt hij aan RTV Drenthe. En dat is voor heel veel boeren, denk ik, voelt dat gewoon heel goed. Dat zoveel mensen achter de boeren staan. En dat door het bezoeken van een kraampje of boerderijwinkel of een boer bij hen in de buurt, dat ze dat laten blijken. En dat is gewoon dat is geweldig. Maar sympathie voor de boer is waarschijnlijk niet de enige reden voor deze populariteit. De supermarktprijzen zijn inmiddels zo flink gestegen dat het financieel ook steeds aantrekkelijker wordt om gewoon bij de boer langs te gaan. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is L.A. Sheryl Crow met All I Wanna Do. Op 8 juli 1572 was de eerste vrije statenvergadering in Dordrecht. Een belangrijk historisch moment in de Nederlandse geschiedenis. Ah, we gaan eerst eventjes iets anders doen. Gaan we naar Onno Beukers, onze verslaggever. Onno, wat ga jij? Jij bent blijkbaar al op pad. Ja, ik hoopte al dat je naar mij zou gaan. Want ik ben vanochtend vroeg vertrokken in de luwte na de nacht. Toen heb ik 10 minuten op de trein gewacht. En nu sta ik op station Rotterdam Centraal. En ik sta hier met een reden. Want Rotterdam Centraal is in ieder geval ook een station waar veel mensen vertrekken om naar het buitenland te gaan. Vandaag beginnen de vakanties voor Midden-Nederland. De schoolvakanties. En internationaal reizen en op vakantie gaan met de trein. Dat neemt toe in populariteit. Spreek ik later ook de NS over. En natuurlijk wil ik ook van de mensen die hier op het station zijn en op die trein staan te wachten, juist internationaal, zometeen ook wel even horen waarom ze nou de trein nemen om op vakantie te gaan. Dus dat ga ik vandaag doen. Kijk, gaan we jou horen. Ik kijk er naar uit hoor, Onno. ik begon er al aan, hè. Op 8 juli 1572 dus. De eerste vrije statenvergadering in Dordrecht. Dat is een belangrijk historisch moment in de Nederlandse geschiedenis. En daarom komen vandaag, 450 jaar later, op dezelfde plek 40 burgemeesters bij elkaar. Burgemeester van Dordrecht is Wouter Kolff. Goedemorgen. Goedemorgen. Die eerste vrije statenvergadering. Misschien kunt u nog even kort vertellen wat het was. Ja, hij was eigenlijk niet op 8 juli, maar op 19 juli. En hij duurde 4 dagen. En daar kwamen eigenlijk edelen en burgemeesters bij elkaar uit 12 Hollandse steden. Die met elkaar hebben gekozen voor Willem van Oranje en tegen de Spaanse bezetter Philips II. Die op dat moment natuurlijk ook in die 80-jarige oorlog de heerser was over Nederland. En daar is eigenlijk dus het onafhankelijke, vrije Nederland ontstaan waarin we nu nog steeds wonen. Dus dat is toch wel een heel belangrijk moment in onze geschiedenis. En wat daar ook werd gedaan is, daar werd gekozen voor vrijheid van godsdienst, vrijheid van geweten. Dus dat is ook weer zo'n belangrijke mijlpaal in de geschiedenis, waarin we ook niet alleen onafhankelijk werden, maar ook onze vrijheden. De basis ligt van onze vrijheden, zou ik maar zeggen. En hoe gaat u dat vieren vandaag? Nou, we hebben vandaag een grote herdenking. Dat is een mooie bijeenkomst waar 42 burgemeesters bij elkaar komen die met hun gemeenten of steden allemaal iets hebben met het jaar 1572. Dat zijn niet alleen de oude Hollandse steden, maar dat zijn ook andere gemeenten uit het land. We hebben een toespraak van minister Weerwind van Rechtsbescherming. We hebben een jongerentop georganiseerd een paar weken geleden in Dordrecht met jongeren uit het hele land. Die hebben aangegeven wat voor hun toekomst juist heel belangrijk is als het gaat over vrijheid en verdraagzaamheid. Maar ook klimaat en thema's als wonen. Daar is een manifest uitgekomen. En dat manifest wordt aangeboden aan Gerdy Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en van het comité 4 en 5 mei. Het gebeurt allemaal op de plaats waar die staatsvergadering ook echt was, hè? Ja, dat is een prachtige historische plek midden in onze oude binnenstad. Dordrecht is natuurlijk de oudste stad van Holland. En hij heeft heel veel historische plekken, maar het Hof van Nederland is de plek waar die statenvergadering 450 jaar geleden plaatsvond. Daar is ook deze bijeenkomst en in de naastgelegen Augustijnenkerk. Dus dat is wel erg mooi dat we dat ook op diezelfde plek op een soortzelfde manier met elkaar kunnen gaan beleven vandaag. Hoe is dat om dat als burgemeester van Dordrecht allemaal mee te maken? Nou, dat is erg bijzonder. We zijn ook al enige tijd bezig geweest met de voorbereidingen. Ieder jaar wordt eigenlijk ook die Vrije Statenvergadering wel herdacht. Maar omdat als burgemeester nu 450 jaar, een bijzonder jubileum, mee te mogen maken, is natuurlijk erg bijzonder. En eigenlijk is het ook wel een beetje vreemd dat wij die belangrijke historische gebeurtenis toch een beetje een ondergeschoven kindje laten zijn in ons land. President Zelensky refereerde er bijvoorbeeld aan in zijn toespraak die hij hield in de Tweede Kamer een paar maanden geleden. Dus ook in het buitenland wordt dit wel gezien als toch een belangrijke historische gebeurtenis in de ontstaansgeschiedenis van ons land. Ja, nou, dat zegt u inderdaad. Volgens mij is er relatief weinig aandacht voor, ook op scholen, voor die geschiedenis. Is dat iets waar Dordrecht iets aan probeert te doen? Nou ja, wij hebben het Hof van Nederland eigenlijk getransformeerd tot een museum. Waar heel veel scholen overigens ook naartoe komen. Hè, dat moet ik ook meteen zeggen. Maar waarin altijd meer mensen welkom zijn. Dat museum is in 2015 geopend door de koning en koningin. En ja, wij proberen op allerlei manieren uiting te geven aan het belang, ook voor het hele land, van deze plek en van deze gebeurtenis. Dus daar draagt vandaag, als het goed is, ook weer een beetje aan bij. En gaat het bij de herdenkingen dus alleen maar over de geschiedenis? Nee, absoluut niet. Hè. Ik zei al, we hebben een jongerentop georganiseerd en die jongeren zijn er vandaag ook voor een deel weer bij. Die dragen hun manifest over aan Gerdy Verbeet. De bedoeling is ook dat Gerdy Verbeet dat weer overdraagt aan al die burgemeesters om dat mee te nemen naar hun gemeenteraden. En ervoor te zorgen dat ja, de zaken die de jongeren juist belangrijk vinden voor de toekomst ook, ook een plek krijgen in, het, in al die lokale beleidsplannen. Ja, dus dat manifest gaat echt puur en alleen over de toekomst? Ja, dat manifest is echt gemaakt voor jongeren met in het achterhoofd het thema vrijheid uit het verleden, maar wel met de blik op de toekomst. Wat vinden zij belangrijk voor hun toekomst? Burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, dank u wel. Graag gedaan. En veel plezier. Ja, dat is het. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Regiobank is de buurtzame bank waar u voor uw bankzaken gewoon binnenloopt. Als onderdeel van de buurt steunen we lokale initiatieven waardoor mensen elkaar tegenkomen. En we helpen ondernemers, met bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een bedrijfspand. Zo dragen we bij aan een fijne buurt om te wonen, werken en leven. Daarom is Regiobank de buurtzame bank. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Wilt u een bedrijfspand kopen of uw bedrijfshypotheek oversluiten? Loop binnen bij de zelfstandig adviseur in uw buurt of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Biruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Vanavond op NPO 2... North Sea Jazz is terug. Interviews met jouw favoriete artiesten. En natuurlijk de lekkerste soul en jazz. North Sea Jazz 2022. Vanavond om 10 over 11 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederlandse boeren raken waarschijnlijk hun uitzonderingspositie kwijt bij het uitrijden van mest. En de Japanse oud-premier Shinzo Abe is neergeschoten. Een overzicht van nieuws. Wouter Wagmoed. De Japanse oud-premier werd neergeschoten toen hij een toespraak hield op een campagnebijeenkomst in de stad Nara, niet ver van Osaka. Het is onduidelijk hoe Abe eraan toe is. Hij werd van achteren neergeschoten en leek eerst nog te reageren. Maar snel daarna melden Japanse media op basis van de brandweer dat hij geen teken van leven meer toonde. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou een man van 41 zijn. Hij zou een zelfgemaakt wapen hebben gebruikt. Abe was 2 keer premier van Japan namens de conservatieve Liberaal-Democratische Partij. Hij voerde campagne voor de verkiezingen voor het Japanse Hogerhuis die zondag worden gehouden. De Russische president Poetin beschuldigt het Westen ervan de vijandelijkheden aan te wakkeren. Hij deed dat in een toespraak vol oorlogsretoriek voor de Duma, het Russische parlement. Het Westen wil ons bevechten tot de laatste Oekraïne, zei Poetin. Dat is een tragedie voor het Oekraïnse volk, maar die kant lijkt het wel op te gaan. Hij daagde het Westen uit om Rusland te verslaan. Laat ze het maar proberen, zei Poetin. Rusland is nog niet eens serieus begonnen.

Maar die termijn liep al begin dit jaar af, dus is eigenlijk al verlopen. En sinds die tijd wordt er over nieuwe uitzonderingen onderhandeld. En die onderhandelingen die lijken nu dus helemaal vastgelopen. Ja, dus het besluit erover is nog niet genomen? Nee, formeel nog niet. Maar het klopt dat het er helemaal niet goed uitziet voor Nederland. De vorige keer dat Nederland die uitzondering kreeg, 2 jaar geleden dus, werden er allerlei voorwaarden gesteld. En het lijkt er niet op dat aan die voorwaarden is voldaan. Dat is wat ik hier hoor tenminste. Dus ja, dat maakt Brussel ook een beetje huiverig. En er speelt ook nog iets anders. Het geduld van Brussel met Nederland is op dit punt gewoon op eigenlijk. Er is niet veel begrip meer voor Nederland. Want het gaat niet alleen om die uitzonderingspositie voor het uitrijden van mest en de voorwaarden waar niet aan wordt voldaan. Ze hebben hier nog vers in het geheugen dat Nederland Brussel nog niet zo lang geleden zelfs misleid bleek te hebben. Toen ging het ook om zo'n uitzonderingspositie, weet je misschien nog wel, die voor de pulsvisserij. En dat heeft de positie van ons land zeker geen goed gedaan. En dat maakt het onderhandelen natuurlijk moeilijk als je je niet aan de regels houdt. Ja, maar hoeveel ruimte heeft Nederland dan om toch nog een deal te sluiten die in ieder geval op een enige manier gunstig is voor de boeren die ermee te maken hebben? Nou ja, minister Staghouwer, die denkt blijkbaar dat het heel ingewikkeld wordt. Dat hoorden althans onze collega's in Den Haag van bronnen daar. En eigenlijk is zijn enige hoop dat er een deal kan worden bereikt over het moment dat deze nieuwe mestspelregels ingaan. En Nederland die wil graag 2026 of later, zodat het samenvalt met het doorvoeren van de stikstofplannen van het kabinet. Maar ja, het is echt niet duidelijk of Brussel van plan is daarin mee te gaan. Want ja, ik zei het net, die termijn van die uitzonderingspositie is dus eigenlijk al verstreken. Dus dat moeten we gaan afwachten. En het voorstel daarvoor komt vermoedelijk nog wel deze maand. En dan wordt dus ook meer duidelijker hoe groot deze nieuwe tegenslag voor Nederlandse boeren zal zijn. En of het misschien toch nog een beetje mee gaat vallen. EU-correspondent Kiesja Hekster vanuit Brussel. Sjaak van der Tak is voorzitter van LTO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dit voor boeren als het doorgaat? Ja, dat betekent bijvoorbeeld voor de melkveehouderij dat ze die dierlijke mest dus niet meer mogen gebruiken, of in ieder geval minder. En als je geen dierlijke mest mag gebruiken, bijvoorbeeld voor het telen van je gras, en je gras is weer belangrijk vanwege het voer voor de koeien, en dat telen van, dan moet je kunstmest gebruiken. Kunstmest, dat is geen natuurlijk product. Dat moet je maken met behulp van gas. En gas betekent weer CO2-uitstoot. Ja. Dus met andere woorden, het is slechter voor de natuur. En we weten inmiddels ook uit onderzoeken dat dat dierlijke mest, wanneer je daar gras voor teelt, dat de waterkwaliteit in de omgeving van sloten beter is als wanneer je kunstmest gebruikt. Dus ook dat is weer slechter voor de natuur. Dat is aan de ene kant. En twee, in Nederland gebruiken we op deze manier, want dat heet kringlooplandbouw, dat doen we ongeveer op de helft van het Nederlandse landbouwgrond. Dat is 800.000 hectare. Dat betekent dat zo'n 17.000 bedrijven hier afhankelijk van zijn. En dat betekent dus, wanneer je meer kunstmest moet gebruiken, een inkomensverlies van rond de 20.000 euro voor een gemiddeld bedrijf. Ja. Nou, dat is nog wel een flinke aderlating. En dat betekent ook, want een gemiddelde melkveehouder houdt per jaar ongeveer 31.000 euro over. Nou, als dat 20.000 euro afgaat, ja, dan begrijpt u wel dat veel melkveehouders, maar dat geldt ook voor akkerbouwers, dus eigenlijk in de problemen komen wanneer we deze vorm van uitzondering niet meer mogen gebruiken. Ja, dat het de boeren heel veel geld kost, dat lijkt me duidelijk. Wat u zegt over dat kunstmest veel schadelijker is, als dat zo voor de hand ligt, dan zou dat toch heel makkelijk in Brussel bepleit kunnen worden. Klopt dat dus wel? Ja, maar mevrouw Hekster zegt het goed, hè. Nederland staat er in Brussel, denk ook aan die pulsvisserij, niet goed op. En we zijn ook op dit punt, nou ja, hebben we natuurlijk plannen ingediend met betrekking tot stikstof die nog moeten worden uitgevoerd. Dus we hebben gewoon een hele lastige positie. Maar wij willen dolgraag die uitzondering houden. En ik hoop dat het kabinet alles op alles zet. Bijvoorbeeld wanneer de minister-president ook naar Brussel gaat. Omdat in Brussel, gelet op ons kleine land, met die hoeveelheden water, waarbij het absoluut beter is om ervoor te zorgen dat we weer gewoon die meerdere hoeveelheid dierlijke mest mogen gebruiken, omdat kunstmest slechter is voor de kwaliteit van de natuur en het water. Ja, ja dat is uw oproep. Maar het ministerie van Landbouw lijkt vooral in te zetten op een soort afbouwregeling. Zou dat de pijn enigszins kunnen verzachten? Ja, maar dan heb je natuurlijk toch niet dat kan wel wat verzachten. Maar dat helpt natuurlijk niet op, laten we zeggen, waar een boer mee rekent. Want deze dierlijke mest, die je teelt voor gras, dat is nou eenmaal natuurvriendelijker. En tegelijkertijd helpt het de waterkwaliteit. Het is ook een vorm van zijn inkomen, zijn verdienvermogen. Ja, maar de Brusselse normen zijn nu zoals ze zijn. Die uitzonderingspositie van Nederland, die lijkt dus op de helling te staan. Richt uw woede zich dan vooral op Brussel of op het ministerie van Landbouw in Nederland? Nou, wij roepen op dat de minister alles aan doet. Ik weet dat er ook wekelijkse vergaderingen zijn in Brussel. Misschien kan de minister-president de boeren tegemoet komen om deze uitzondering te verkrijgen. Ja. En dat zou goed zijn voor de boer, voor de natuur en voor de waterkwaliteit. En is een oplossing, als je even kijkt ook naar de hele stikstofdiscussie, minder vee, zou dat een oplossing zijn ook hiervoor? Nou, maar dat betekent nog dat je op dat punt betekent het ook gewoon dat je de doelen moet gaan halen. En die doelen voor die stikstof, die blijven hetzelfde. Bijvoorbeeld, we kennen nu het huidige stikstofbeleid. Dat betekent dat je bijvoorbeeld op basis van 50% en in het ene gebied 50%, maar in een ander gebied zelfs 95% of 70% minder uitstoot moet hebben. Ja, dat betekent ook gewoon dat er onder heel veel bedrijven, boerenbedrijven, familietradities van vader op zoon of dochter in ieder geval verloren gaan. Dus we zetten als het ware, en dan zeg ik het te sterk, dan zetten we onze landbouw in de uitverkoop. Maar het is natuurlijk niet de oplossing voor het hele stikstofprobleem. Maar als het een deel van de oplossing al is, per bedrijf minder vee, dan zou dat toch helpen, of niet? Ja, maar dan raken dus veel. Dan raken veel bedrijven in. Ja, dan zou je ook iets aan de prijs moeten doen. Juist. Maar dat moet dan weer van de belastingbetaler van Nederland komen. Want dan moet onze minister weer ervoor zorgen dat zijn inkomen van de boer wordt versterkt met behulp van gelden die de Nederlandse overheid verstrekt. Dus dan kost het Nederland veel geld. Of er moet gewoon meer betaald worden voor de producten. Daarmee, of het moet verdiend worden in de keten. En dat betekent dat we allemaal de voedselprijzen weer omhoog gaan. Het hangt allemaal met elkaar samen, meneer Van der Tak. Dat is waar helemaal waar, mevrouw Kersenboom. Dank u wel, Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. Het is 14 over 7. NOS Radio 1 Journaal. In Met het oog op morgen ging het over het apenpokkenvirus. Steeds meer mensen raken ermee besmet. Vooral mannen die seks hebben met mannen. Het ministerie van Volksgezondheid kondigde gisteren aan preventief te willen vaccineren. In het bijzonder een groep van mannen die het HIV-prepmiddel krijgen. Henry de Vries, bijzonder hoogleraar huidinfecties en lid van het RIVM-beraad, dat minister Kuipers over apenpokken adviseert, vertelde erover bij Met het oog op morgen. Veel mensen die nu dit virus krijgen en daar ziek van worden, die gebruiken PrEP. Dus dat lijkt een hele logische groep om die als eerste dit vaccin aan te bieden. Wie slikken er op dit moment PrEP? Dat zijn mensen die een verhoogde kans hebben om HIV op te lopen. Want daar gebruik je op dit moment die PrEP tegen HIV voor. En dat wordt op dezelfde manier overgedragen als op dit moment het monkeypox virus. Dus daar is zeker een verband tussen. En het is niet verbazendwekkend dat je het nu ook weer terugvindt in die groep. Maar het vaccin is nog niet geregistreerd voor apenpokken. En we gaan ervan uit dat je dan de kans om het op te lopen, dat je die met 85% verkleint. Het punt is dat het vaccin niet is geregistreerd voor monkeypox. We hebben het beschikbaar om pokken aanvallen, bioterroristische aanvallen, om die mee af te slaan. En alleen in dierexperimenten is gebleken dat het ook tegen de monkeypox werkt. Dus we gaan er wel van uit dat het ook hierbij zal helpen. de baas van de Nederlandse publieke omroep. Frederike Leeflang reageerde bij Op 1 op het nieuws dat haar voorganger Sjoela Rijksman in het verleden op vakantie is gegaan met de toenmalige staatssecretaris van media, Sander Dekker. Ik vind het ook echt heel erg vervelend. Sterker nog, ik ben er ook erg verontwaardigd over. Maar op dit moment, commissariaat voor media gaat een onderzoek doen. Nou, daar staat volgens mij ook geen sanctie op. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we dat geloof, dat vertrouwen in die publieke omroep weer herstellen. Met name dat we die integriteit ook weer omhoog kunnen halen. En dat is waar ik heel hard mee bezig ben. Hebt u zelf... Ik kan me er heel boos over maken. Maar tegelijkertijd kan ik wel heel duidelijk proberen het op een andere manier te doen. En dus kreeg ze de volgende vragen. Mevrouw Leeflang, bent u bevriend met staatssecretaris Oesloe? Nee. Met iemand anders uit het kabinet? Nee. Met iemand anders uit de Tweede Kamer? Nee. Met iemand anders die geld geeft aan de publieke omroep? Volgens mij krijgen wij publieke middelen. Ja? Nee. Nee? Zou u met de staatssecretaris op vakantie gaan? Nee. Waarom niet? Nou, dat lijkt me niet gepast. Klinkt als een hele ouderwetse, ouderwets goeie Sven Kokkelman. Meer details in Japanse media over de aanslag op oud-premier Abe. Zo meldt omroep NHK dat de aanslagpleger een handgemaakt wapen gebruikte. Hij zou Abe daarmee twee keer van achteren hebben beschoten. De oud-premier werd een paar uur geleden aangevallen tijdens een toespraak in de stad Nara bij Osaka. En een ooggetuige zegt tegen de Japan Times dat het eerste schot klonk als van een speelgoedbazooka. Na het tweede schot ontstond er heel veel witte rook. De vermoedelijke schutter is inmiddels opgepakt. Het is een 41-jarige man die al meteen met naam en toenaam wordt genoemd in Japanse media. Yamagami Tetsuya. Volgens Fuji TV heeft hij ooit bij de Japanse marine gewerkt. En hoe het met oud-premier Abe zelf gaat is onduidelijk. Hij zou niet bij kennis zijn, wordt gemeld op basis van brandweerbronnen. De agent die 2 jaar geleden in de Amerikaanse stad Minneapolis George Floyd doodde, is daar opnieuw voor veroordeeld. Binnen en buiten de Verenigde Staten gingen mensen de straat op nadat deze Derek Chauvin de zwarte man liet stikken door minutenlang in zijn nek te duwen. De inmiddels ontslagen agent heeft van een federale rechter nu 20 jaar cel gekregen voor het schenden van de burgerrechten van Floyd. Chauvin gaf zijn daad toe, maar bood geen excuses aan. Tot verdriet van de broer van George Floyd, horen we bij NBC News. I wish he would have just probably said that how sorry he was, but that's not going to bring my brother back. No matter how hard I want him to say different things, it's not going to bring my brother back. Ik had graag een excuus gehoord, al zal het mijn broer niet terugbrengen, zei Floyds broer. De nieuwe federale celstraf mag de ex-agent gelijktijdig uitzitten met de 32 jaar cel die hij al van de staat Minnesota had gekregen. Tegen die straf is Chauvin trouwens wel in hoger beroep gegaan. Peking ziet af van de invoering van vaccinatiebewijzen. De hoofdstad zou de eerste plek in China worden waar sommige publieke plekken alleen met een coronavaccinatiebewijs te bezoeken zijn. Maar op die beslissing kwam veel kritiek van de inwoners en dus zien de autoriteiten ervan af. Een anonieme official zegt tegen Beijing Daily dat de regels als vanouds blijven. Iemand die bijvoorbeeld een museum, bioscoop of theater wil bezoeken moet zijn temperatuur laten checken en een negatieve coronatest laten zien. Persbureau Bloomberg schrijft dat het uitzonderlijk is dat de Chinese overheid onder druk van de publieke opinie beleid aanpast. En de Belgische stad Brugge is klaar met wildplassers en start daarom een gemeentelijke waarschuwingscampagne. Volgens de Vlaamse omroep VRT opvallend, omdat het aantal boetes voor wildplassers de laatste jaren juist naar beneden was gegaan. Maar volgens Brugge kwam dat door corona en wordt er nu weer naar hartelust geurineerd tijdens evenementen. De wildplasboetes kunnen oplopen tot €350. En dus hangen er nu waarschuwingsposters in de West-Vlaamse stad met ook creatieve slogans zoals ongeplast, dit plast niet en opgeplast, u kunt een boete krijgen. Oh mijn hemel. Ja, creatief zijn ze geweest in Brugge. Ja. Het is bijna 7:50. In Frankrijk wordt vandaag gestaakt op de vliegvelden. En dat kan voor grote chaos zorgen, omdat in Frankrijk vandaag de schoolvakanties beginnen. Over de staking wordt dan ook volop bericht in de Franse pers voor de correspondent Frank Renaud. France Info, 14h-17h, Augustin Rivé. À la veille des vacances, pas mal de perturbations. Le mouvement social à l'aéroport, Paris-Charles de Gaulle, va reprendre, lui, ce weekend. Op de vliegvelden van Parijs worden grote problemen verwacht dit weekend vanwege de staking van het personeel, melden Franse media. Ça va de vendredi jusqu'à dimanche, que c'est le premier grand weekend de départ en vacances. De staking duurt 3 dagen en komt op een gevoelig moment. De Franse schoolvakanties beginnen dit weekend. Une augmentation de salaire, les syndicats demandaient 6%. De vakbonden eisen meer salaris, vooral vanwege de inflatie in Frankrijk. Ze willen er 6% bij. De vakbonden willen het volhouden als hun eisen niet worden ingewilligd. En puis ensuite, probablement, si rien n'est fait, le week-end prochain. Desnoods gaan ze volgende week weer staken op vliegvelden. Eventuellement encore le week-end suivant. En als het nodig is, het weekend daarna weer. Une annulation du parti des vols. Ja, Frank, hoe is de situatie op dit moment, nu, vanochtend op de vliegvelden? Nou, dat is eigenlijk best moeilijk in te schatten. Want gisteren heeft de brandweer van de Parijse vliegvelden op het laatste moment een akkoord bereikt met de leiding van die vliegvelden over meer salaris. En die brandweer heeft dus besloten om niet meer te gaan staken. En daarom worden er nu geen voorspellingen meer gedaan over aantallen vluchten die geannuleerd gaan worden. Andere sectoren werknemers staken nog wel. Maar wat de impact daarvan wordt, dat is dus afwachten. Dat zullen we ongetwijfeld in de loop van de dag gaan zien. De angst is wel groot natuurlijk. Hè, want vorig weekend is ook al op die vliegvelden bij Parijs gestaakt. En dit weekend beginnen de Franse schoolvakanties. En veel mensen nemen vandaag al en anders morgen het vliegtuig. Dus daardoor wordt er overlast verwacht. Die staking is dus het gevolg van de oproep van grote vakbonden van al het grondpersoneel. En ze willen er 6% salaris bij, zoals we net hoorden. Ja, nou is er op de afgelopen week op meer plekken gestaakt in Frankrijk. Wat is er aan de hand? Nou, eigenlijk wordt er al een paar maanden steeds vaker gestaakt in Frankrijk. In kleine, grote bedrijven overal in het land. En het conflict draait overal om het salaris. Afgelopen week werd ook al bij de spoorwegen het werk neergelegd. Daar hebben mensen extra salaris erbij gekregen. Vrachtwagenchauffeurs hebben ook al actie gevoerd deze week. Maar er zijn ook al stakingen geweest bij een luxe tassenfabrikant, bij leveranciers van Airbus. Je merkt dat de onrust erg aan het groeien is. En de vakbonden in Frankrijk die hebben zelfs voor na de zomervakantie al een hele grote landelijke actiedag aangekondigd. En komt dat dan door de inflatie, doordat mensen gewoon minder geld in hun portemonnee voor hun gevoel hebben? Ja, bij alle acties gaat het echt om het salaris. De koopkracht is de grote kopzorg van de Fransen, omdat de inflatie hier flink aan het oplopen is ook. Die is nu 6,5% in Frankrijk. Dus het hoogste percentage in meer dan 35 jaar. En de Fransen merken dat, net als Nederlanders natuurlijk, aan de pomp, aan de elektriciteitsrekening, aan de boodschappen. En de onrust en de onvrede daarover, die is flink aan het toenemen. En de regering kwam mede daarom gisteren al met plannen ten waarde van 25 miljard euro om de koopkracht te verbeteren. De salarissen gaan omhoog, de lasten gaan omlaag, de benzine, gas en elektriciteitsprijzen die blijven allemaal op dat lage niveau waarbij de overheid bijbetaalt. Allemaal bedoeld dus om te zorgen dat de Fransen er niet te veel op achteruit gaan. Frank Genoud vanuit Parijs. Misschien ben ik wel gelukkig. Laat niemand het horen. Dit is hoogverraad. Misschien ben ik wel gelukkig. Maar ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. Wat ik nu voor handen heb, is om ze dicht te knijpen. Ik vrees dat ik gelukkig ben. Begin van het einde. Het grote zwart moest keer op keer gevuld worden met meer en meer. Onvrede, de brandstof voor mijn motor van verlangen. Kromme lijnen boog ik recht, scherpe randen dronk ik weg. Dan hoefde ik niet in verantwoordelijkheid te blijven hangen. Dan kon het door, dan had het zin. Zo hield het zeurend kind in mij al die tijd gevangen. Maar misschien ben ik nu wel gelukkig. Laat niemand het horen. Dit is hoogverraad. Misschien ben ik wel gelukkig. Maar ben zo gewend te wachten op wat nog komen gaat. En ik zei, I'm just passing by. Hecht je vooral nou niet aan mij, schat. Het is een kwestie van tijd voor ik weer verder reis. En alleen op die trein stap. Ben altijd onderweg. Altijd onrustig. Onrustig, te nuchter voor sprookjes, geloof niet in lang en gelukkig. Het is zoeken, vinden, vluchten, ik heb de muren verstevigd. Ik verdedig mijn rijk, ik heb een gracht gegraven, brug opgehaald. Maar voor de poort verscheen jij. Alsof er iets buitenaards in het spel is, ik wil het niet. Haal het weg, het is geweldig, ik weet niet hoor, het is een trip met niks op. Een ruimte vol mensen in een waas ligt ze op. Dacht dat ik heel wat wist en heel wat was en je wil van glas. Little did I know, het was verzonnen. Ik dacht ik bouw een bastion, maar was een bange jongen. Steeds dezelfde film in de 12e ronde waar ik neerga als een vlinder en besluit rups te worden. Misschien te lang doorgegaan. Morgen sta ik op en zijn mijn woorden waar. Misschien ben ik wel gelukkig.

aan zee. Terwijl in het binnenland de temperatuur nog wel op weet te lopen naar aangename waarden van zo'n 21 tot plaatselijk 23 graden. En wat voor een weekend wordt het? Het weekend is relatief koel, omdat het begin volgende week duidelijk warmer gaat worden. Dan krijgen we echt met zomerse temperaturen te maken. Morgen temperaturen zo tussen de 18 en de 22 graden. Wolkenvelden, in de middag zelfs een enkel licht buitje. Zondag blijft het droog, maar dan blijft de temperatuur nog een paar graden achter en wordt het hooguit 20 graden in het zuiden van het land. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooij, goedemorgen. Hele goedemorgen, Astrid. Nou, op de snelwegen, de A-wegen, rijdt het overal door. Maar op de N207 is er wel een groot probleem. Dat is de weg Alphen aan de Rijn, Hillegom. Bij de Leimuiderbrug staat het in beide richtingen helemaal stil vanwege een technische storing aan die brug. Lieve oma, hoe is het met je? Frankrijk is heel leuk. We komen snel weer bij je eten. Groetjes, Tim. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Stuur eens een kaartje, want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wow-momenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl... bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Vanavond op NPO 2... Noordzee Jazz is terug. Interviews met jouw favoriete artiesten. En natuurlijk de lekkerste soul en jazz. Noordzee Jazz 2022. Vanavond om 10:50 bij de NTR op NPO 2. In Den Haag is de politieke zomer aangebroken. De Tweede Kamer begint vandaag aan 8 weken zomerreces. Maar intussen worstelt het kabinet met een paar grote politieke problemen. De aanpak van de stikstofcrisis stuit op massief verzet van de boeren. En het kabinet krijgt ook de opvang van asielzoekers niet onder controle. Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, reces of niet, een rustige zomer gaat het niet worden. Nee, in tegendeel, Astrid, om maar met de boeren te beginnen. Er is al een conflict over de aanpak van stikstof. De boeren verzetten zich massief, we hebben het allemaal gezien de afgelopen weken. En gisteravond kwam er nog eens anders slecht nieuws voor de boeren bij. Tot nu toe mogen zij meer mest uitrijden dan veehouders elders in Europa. Maar die uitzonderingspositie gaat Nederland kwijtraken. Gisteravond lekte uit dat de Europese Unie dat binnenkort zal beslissen. Ja, en dat zal de boeren nog bozer maken, want het brengt hen in een lastig pakket. Ja, en ook een oplossing van de stikstofaanpak, ja, die wordt daar waarschijnlijk weer verder door bemoeilijkt. De boeren willen al niet praten met bemiddelaar Remkes. Dus de ministers Van der Wal en Staghouwer die gaan daar inderdaad de hele zomer hun handen vol aan hebben. En het andere grote dossier, de opvang van asielzoekers. Ja, inderdaad een hoofdpijndossier, om dat lelijke woord maar eens te gebruiken. Het loopt het kabinet volledig over de schoenen. Asielzoekers moeten op straat slapen in Ter Apel. Er komt dan een tweede aanmeldcentrum in Band. Dat werd deze week bekend, maar dat zal nog een paar maanden op zich laten wachten. En dan moet ook alles nog weer meezitten. Vluchtelingenwerk wil de overheid voor de rechter gaan slepen. Staatssecretaris Van den Burg die gaat ook een hele drukke zomer tegemoet. En die zal ook nog heel vaak het nieuws gaan halen de komende tijd. Want aan de komst van asielzoekers lijkt ook voorlopig geen einde te komen. Ja, dit zijn twee grote zaken, maar nog een paar ingewikkelde problemen zijn. Bijvoorbeeld het klimaatbeleid, woningbouw. Heel veel enthousiasme roept daarmee niet op, terwijl dit kabinet. Terwijl ja, Rutte heeft nieuw elan beloofd toen ze begonnen. Hoe moeten we dat zien? Ja, er wordt in Den Haag veel gespeculeerd over een nieuwe coalitie, die eigenlijk ook de oude coalitie is, die er niet in slaagt om haar plannen waar te maken. En daar is ook best iets voor te zeggen. Hè? Onder andere met de boeren, met het stikstof. En lukt het gewoon voorlopig echt niet. Maar je kunt het ook op een andere manier naar kijken. Hè? Dit kabinet pakt wel een aantal zaken aan. Stikstof, klimaat, volkshuisvesting. Die al veel eerder aangepakt hadden moeten worden. En dat het verzet, dat er inderdaad is. Hè? Dat ook komt doordat voorgaande kabinetten dit eigenlijk allemaal veel te lang op hun beloop hebben gelaten. En mensen zijn gaan denken dat dit altijd zo zou blijven. We moeten er denk ik ook wel rekening mee houden dat het kabinet er eigenlijk net een half jaar zit. Dus misschien moeten we ze nog even het voordeel van de twijfel geven. Ja, wat misschien wel minder een hoofdpijndossier is, zoals jij zegt, dat lelijke woord. Defensie, die krijgen er miljarden bij. Extra zelfs, en dat komt door de oorlog in Oekraïne? Ja en nee. Deze coalitie had al besloten om het budget voor de krijgsmacht met een paar miljard te gaan verhogen om aan de NAVO-afspraken voor defensie te gaan voldoen. Wat dat betreft was zich al een verandering in het denken aan het ontwikkelen in de Nederlandse politiek. Maar door de inval van Rusland in Oekraïne is daar nog eens wel eens een hele grote schep van nog eens 3 miljard structureel bijgegaan. Vorige week kreeg het kabinet daar ook de complimenten voor op de NAVO-top in Madrid van de Amerikaanse president Biden. Nederland is eigenlijk binnen de NAVO van een van de slechtste opeens bijna het beste jongetje in de klas geworden. Ja, en die omslag zag je gisteren ook nog eens in de Tweede Kamer. Die stemde eigenlijk heel gemakkelijk in. En met brede steun met de aanschaf van 6 extra F-35 straaljagers en 4 drones. Alles bij elkaar ook weer een uitgave van een miljard euro. Nou, dat ging er doorheen als een mes door de boter. En dat zou een paar jaar geleden ondenkbaar zijn geweest. En ook de uitbreiding van de NAVO met Finland en Zweden kreeg gisteren moeiteloos goedkeuring van de Kamer. Dus het denken was al aan het veranderen, maar dat is door die oorlog nog eens in een versnelling terechtgekomen. Ja, we hebben het hier even over vanwege dat zomerreces. De Kamer dus, die met de reces gaat. Als je naar die Kamer kijkt, dan zie je best wel iets bijzonders gebeuren bij GroenLinks en de PvdA, hè? Ja, dat is wel echt bijzonder, ja. De fracties van PvdA en GroenLinks werken steeds nauwer samen. Ze hebben ook afgesproken dat ze na de verkiezingen van volgend jaar met een gezamenlijke Eerste Kamerfractie gaan werken. En dat is in deze tijd van politieke versplintering toch best opzienbarend te noemen en fundamenteel. Kijk, na de Kamerverkiezingen van vorig jaar waren er 17 fracties. Dat was een record. Inmiddels zijn er door afsplitsingen 20 fracties. Nou, PvdA en GroenLinks gaan dus volledig tegen die trend van versplintering in. En de kans is ook groot dat ze bij de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen met één lijst zullen meedoen. Ja, en na de vorming van GroenLinks en de ChristenUnie, intussen ook alweer tientallen jaren geleden, zou dat best eens tot de eerste partijfusie sinds jaren kunnen gaan leiden. Ja, en dat is dus een opmerkelijke ontwikkeling, absoluut. Politiek verslaggever Wilco Boom. In Midden-Nederland begint vanmiddag de schoolvakantie en de trein. Dat is een populaire manier om op reis te gaan dit jaar. Afgelopen maand werden er 372.000 tickets verkocht. Dat zijn er flink meer dan andere jaren. Verslaggever Onno Beukers, jij bent op Rotterdam Centraal. Merk je er ook iets van op perron? Is druk? Nou ja, het is druk en dat komt natuurlijk ook omdat het nu de ochtendspits is. Hè. Dan is het op zo'n groot station als Rotterdam Centraal is natuurlijk sowieso druk. Maar die aantal kaarten die internationaal zijn verkocht, dat is ook nou ja, een record. Het zijn er in ieder geval meer dan voor corona. Dus je merkt dat die trein en het reizen met die trein ook internationaal wel in de lift zit. En er zijn hier al een aantal treinen vertrokken. Er gaan hier bijvoorbeeld treinen naar Brussel, er gaan treinen naar Parijs. Londen komt hier ook voorbij vanaf Rotterdam. Die zijn eigenlijk net weggegaan. Op dit moment is het dus wat rustiger op de perrons waar de internationale treinen gaan. Maar ik sprak net wel een aantal mensen, uiteraard, die zo'n internationale trein namen. We gaan naar Istanbul. Naar Istanbul, maar dat denk ik niet met de trein. Nee, niet met de trein. Nee, met de trein naar Charleroi en vanaf daar naar Istanbul. De trein gaat hier dus naar België. Je gaat dus ook internationaal reizen, ook al met de trein. Was dat nog een afweging om dat te doen, op de vakantie te gaan met de trein? Nou, naar Istanbul werd dat een beetje lastig met de trein natuurlijk. Dus. De Orient Express? Ja, precies. Nee, dat was een beetje te ver. Maar vanaf daar gingen de vluchten makkelijker. En met Ellen in Schiphol dachten we gaan daar lekker heen. Maar het idee van internationaal reizen met de trein, zou dat ook iets voor jou, voor jullie kunnen zijn? Ja, zeker. Ook wel naar gekeken. En ik doe het ook wel vaker, maar niet zo ver natuurlijk. Als het naar Parijs gaat of zo, dan zeker wel. Waar gaat de reis naartoe, als ik vragen mag? Naar Tunesië. Naar Tunesië? Ja. Maar u staat op het station, hè? Ja, ja, dan moeten wij naar Brussel. Dus, ja. Dus u gaat ook internationaal reizen met de trein eigenlijk? Ja, klopt, ja. Maar niet op vakantie met de trein? Nee, niet op vakantie met de trein. Ik vraag, ja, klopt. Was het nog een overweging om op vakantie te gaan met de trein? Ja, misschien ooit, toch? Misschien ooit gewoon, ja, via die... hoe die trein? Internationale trein of zo? Ja, dat is... nee, niet Thalys, de andere trein. Weet je, daar kan je gewoon slapen of zo. Ja, het zou kunnen. Maar dat was nu nog niet een afweging? Nee, misschien in de toekomst, ja. Het zou leuk zijn, vooral met de kinderen. Dan, ja, gewoon, weet ik, volgens mij 8 uur of 10 uur gewoon in de trein. Dus het zou echt leuk zijn. En waar naartoe dan bijvoorbeeld? Volgens mij Oostenrijk, toch? Was het naar Oostenrijk, toch? Ja, de nieuwe naar Oostenrijk. Ja, dat zou echt leuk zijn. Ja, dat wil ik ook graag. De koffer ingepakt. Waar gaat de reis naartoe? Amerika. Met de trein? Nou ja, eerst naar Brussel en dan met het vliegtuig naar Amerika. We staan hier op het station. Steeds meer wordt er ook internationaal gereisd, op vakantie gegaan met de trein. Was dat voor jou ook nog een afweging? Ik ben laatst met mijn vriendin naar Gent gegaan met de trein. En dat ging best prima. Wanneer is reizen met de trein voor jou een goede optie? Ja, als het snel gaat en niet al te duur is, dan heb ik er geen problemen mee. Waar gaat de reis naartoe? New York. New York? Ja. Ja, met de trein, neem ik aan, dan alleen maar naar het vliegveld toe, of niet? Ja, klopt. Naar Brussel. Reizen met de trein, op vakantie gaan met de trein, zou dat ook wat voor jou zijn? Op vakantie gaan met de trein, ja, heb ik wel vaak gedaan, hoor. Naar Parijs, een beetje binnen Europa. Dus het is niet iets geks. Nu is het ook een stukje internationaal reizen, maar alleen maar om naar het vliegveld te gaan. Ja, ik vertrouwde Schiphol niet, dus ik dacht ik ga maar voor Brussel. Wat is de kracht van op vakantie gaan met de trein voor jou? Geen file, dat meer denk ik. En ik hoef zelf niet te rijden, auto te lozen en dergelijke. Dat is gewoon fijn. Meer stedentrip of zo? Oh ja, dat ook, ja. Precies. Nou, de trein komt eraan. De koffers zijn gepakt. Ik wens je een fijne vakantie. Dank u wel. U ook. Fijne dag. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Nederlander Leo de Lange woonde maandenlang in Gerson in het zuiden van Oekraïne. Die stad viel aan het begin van de Russische invasie in Russische handen al. Maar hij besloot er te blijven. Uiteindelijk werd het toch te gevaarlijk. En via een riskante vluchtroute heeft hij zichzelf in veiligheid kunnen brengen naar Georgië. Aan buitenlandredacteur Gim Baldoek vertelt hij zijn verhaal. Het werd voor ons gevoel gewoon steeds onveiliger. En dan ook vooral voor mij met een buitenlands paspoort. Omdat het duidelijk was dat ze Amerikaanse mensen die er woonden. Dus die werden om ons heen dus constant opgepakt. En die verdwenen ook. Zo werd een Amerikaanse kennis van Leo de Lange thuis opgezocht en meegenomen door Russische militairen. Ja, sindsdien, dat is al een maand geleden, hebben we eigenlijk nooit meer wat van hem gehoord. Wel verscheen de Amerikaan in een video verspreid door een pro-Russisch Telegram-kanaal. Daarin is te horen dat hij onder dwang een militair napraat. Slava Russiska Armii. Slava Russiska Armii. Leven het Russische leger, zegt hij. Ik maak me wel heel erg zorgen omdat het een zwarte jongen is. En de Russen, homo-zwarte, dat is overduidelijk dat ze daar een hekel aan hebben. Leo de Lange voelde zich niet meer veilig en besluit te vertrekken, samen met zijn vriendin en haar dochter. Via de Krim, dwars door Rusland, richting Georgië. We gingen vroeg weg. We gingen 's ochtends om 5 uur reden we van huis weg. En dan kom je ondertussen allemaal roadblocks tegen. Daar merkten we al gelijk dat mijn paspoort erg interessant was, want daar keken ze lang naar. Dat er zomaar een Nederlander daar is. Aan de grens van de Krim moest het gezelschap 8 uur wachten tot ze aan de beurt waren bij de grenscontrole. Daar werd de Lange een lange tijd ondervraagd. Wat is de geboortedatum van je vader? Waar woont je vader? Wat was je eerste baan? Waar heb je daarna gewerkt? Ja, 1,5, 2 uur blijft dat doorgaan met de hele tijd. Tussendoor ook opmerkingen van, wel erg, hè, dat de Oekraïne zo vol zit met nazi's. En jullie westerlingen zijn best wel domme mensen. Hè? Daarna werd de Nederlander nog 2 keer door agenten meegenomen en ondervraagd. Ja, dan krijg je allemaal vragen waarbij ze dus... je vader, hè? Wanneer is die overleden? Ik zeg, mijn vader is niet overleden. Oh, nee, je moeder was overleden. Op welke datum eigenlijk, weet je? Dan gaan ze kijken of het allemaal overeenkomt met wat ze eerder hebben ingetikt. De Lange ervoerde ondervragingen als zeer intimiderend. Hij vreesde voor zijn leven, zegt hij. Ik had echt het idee van, ik krijg gewoon een zak over mijn hoofd en ik verdwijn ook, weet je wel. Ja. Omdat het soms zo beangstigend en zo onwerkelijk. Het is gewoon bijna niet uit te leggen. Het speelt zo in op je gevoel. Na 6 uur mogen ze eindelijk vertrekken en worden ze doorgelaten. Met een Oekraïens nummerbord op hun auto vervolgen ze de reis door Rusland. Dwars door vijandelijk gebied. Dat merk je ook bij tankstationen zo, dat je dan door sommige mensen heel akelig wordt aangekeken. Niet goed geholpen wordt, moedwillig. Uiteindelijk weet het gezelschap zonder kleerscheuren aan te komen in het veilige Georgië. Toen toen merkte ik pas wat die 4 maanden onderdrukking me gedaan hadden. Toen moest ik bijna janken gewoon, omdat ik mijn vrijheid weer terug had. Ja. Bij mijn vriendin was het ook zo, dat kon echt veel emotie los toen. Na de euforie over de vrijheid kwam bij De Lange het besef dat hij nu een vluchteling is. Ontheemd en ver weg van huis. Het grote probleem is dat je weet niet hoe lang het gaat duren. Nee. Als je nou weet dat het 3 maanden duurt, dan denk ik gewoon, ik maak er een mooie vakantie van, weet je wel. Vooralsnog houdt de hoop Leo de Lange op de been. Ik denk dat het best wel snel gaat gebeuren. De hoop dat Gerson snel weer in Oekraïense handen valt. Leo de Lange was dat dus in gesprek met redacteur Giem Baldoe. De Nederlander, pardon. Ja, daar hebben we hem. Een kinderarts in Den Bosch. Die heeft 11 uur lang in een grote couveuse gelegen. Deze arts van het Jeroen Bosch ziekenhuis heeft in 21 jaar al duizenden baby's in de couveuse gelegd. Maar hoe het is om er zelf in te liggen, dat wist hij niet. Tot gisteren. En bij Omroep Brabant concludeert hij, buiten de couveuse is het toch leuker dan erin. Je voelt je wel alleen. Ook al heb je veel te zien, je bent wel op jezelf aangewezen. Het is warm en een beetje benauwend. Ja, voor de duidelijkheid, het was dus een reuze couveuse. Want in de gewone past hij niet in. Nee. En het was niet alleen maar gewoon leuk, maar met deze couveuse challenge, zoals het werd genoemd, hoopt de kinderarts de zorg voor de te vroeg geboren baby's ook te kunnen verbeteren. Dus gewoon beter te kunnen ervaren wat er anders zou moeten. Boerenorganisatie LTO die heeft basisscholieren in Hoevelaken in Gelderland verrast. Op de landelijke protestdag eind vorige maand stonden snelwegen vast en konden veel kinderen niet op schoolreisje. Dat gold ook voor groep 3 van de Schimmelpenning van der Ooyenschool in Hoevelaken. Daar waren ze niet blij mee, vertellen ze aan Hart van Nederland. Stom. Jammer. Ik wou heel graag daarheen, naar schoolreisje. Maar om de gebroken kinderharten te lijmen kwam LTO Oost met een verrassing op de laatste schooldag. Wij voelden ons alvast schuldig na de 22e juni, waar we het grote landelijke protest hadden. Nou, we hebben daar een kleine compensatie voor aangeboden om hier vandaag ijs aan te bieden. En een mooi springkussen. Nou, dat viel volgens mij wel in de smaak, hè? Ja, ijsje. En trouwens nog meer goed nieuws, dat schoolreisje was al lang ingehaald. Dus dubbel geluk. Precies. Ja. Ja, en gisteravond stonden de Rolling Stones dan eindelijk in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Vorige maand kon het last minute niet doorgaan. Zanger Mick Jagger bleek corona te hebben. Van Corrie, we weten het misschien nog wel, was toen op zijn zachtst gezegd niet blij en dreigde de volgende keer dan maar naar een andere artiest te gaan. Ja, verdomme, Frans Bauer! Ja, waarom? Omdat hij altijd gezond is. Ja. En Mick Jagger die gaat hier rondfietsen. Terwijl de corona is, dat moet je niet doen. Ja, dat was vorige maand. En Mick Jagger had deze video ook gezien en kon het gisteravond niet laten om er even op terug te komen. Fijn dat jullie hier zijn en niet bij Frans Bauer. Juist, Frans zelf heeft ook al gereageerd. Hij deelt Frans Bauer dus. Hij deelt het filmpje op zijn Twitter-account en zegt tegen het ANP het superleuk te vinden dat hij wordt genoemd door zijn collega, zal ik maar even zeggen, Mick Jagger. En trouwens, dat las ik vanochtend in de Telegraaf. Mick liet ook nog even weten dat hij het Nederlandse nieuws goed volgt. Hij riep tijdens het concert, ook in het Nederlands, zijn hier nog boeren? Verkeersinformatie, Dennis Boy. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda rijdt het even langzaam. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 3 kilometer, 5 minuten vertraging. En dat is eigenlijk de enige file op de A-wegen. Op de N207, de weg Alphen aan de Rijn-Hillegom, staat het al een tijd in beide richtingen helemaal stil bij de Leimeiderbrug vanwege een storing aan die brug. Jeep, it's great to be back home. Home is where I wanna be. What you come here for, boy? You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. The Customer Satisfied van Simon & Garfunkel. Right service line, Boris Kuhn out. Twee halve finales bij de mannen zouden er vandaag op het programma staan op Wimbledon. Maar het wordt er maar één. Rafael Nadal maakte gisteravond bekend dat hij de partij moet laten schieten vanwege een blessure. Hij vertelde zelf waarom. If everybody knows how much effort I put to be here. But I can't risk that much and stay 2-3 months outside of the competition because that's going to be a tough thing for me. If that happens, but not because I was not doing the things the proper way, and that's my decision and I have to live with that, and and I can't say another thing that I am very sad and have been a very tough one. Ja, hij wilde dus niet het risico lopen dat hij na die partij er voor 2-3 maanden uit zou liggen. Het was wel een hele moeilijke beslissing, zegt Nadal. Nick Kyrgios, die mag daardoor zonder te spelen zich melden in de finale tenniscommentator Marcelle Mesker. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, enorme teleurstelling voor zowel het publiek als Nadal zelf waarschijnlijk. Ja, je kunt rustig zeggen dat het drama heeft zich voltrokken. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen. Toen Nadal won van Taylor Fritz was hij al niet 100% fit. Won wel in 5 sets. En nu is dus het echt gebeurd dat we gewoon een walk-over krijgen in een halve finale van een Grand Slam. Dat is onvoorstelbaar. Maar goed, als je even teruggaat in de geschiedenis, het is niet de eerste keer. Weet je wie dat voor het laatst deed? Nee. Dat was een Nederlander. Richard Krajicek in 1992 trok zich terug voor de halve finale van de Australian Open. Hij zou toen tegen Jim Courier moeten spelen. Hij had toen last van zijn schouder. Dat was de eerste halve finale van Richard Krajicek bij een Grand Slam. Maakte dat later goed natuurlijk in 96 toen hij Wimbledon won. Maar goed, dat was allemaal ver weg. Dit is Wimbledon. Dit is natuurlijk toch een treetje hoger weer. En ja, ik heb er zitten nadenken. Zo wordt dit toernooi toch wel heel bizar. Het begon natuurlijk allemaal met het weren van de Russen. Het niet uitdelen van punten. Het missen van andere toppers. Zverev bijvoorbeeld met die enkel. Maar ook het coronaspook. Berrettini, Cilic, Bautista Agut, die allemaal niet meededen. En nu een walk-over in de halve finale. En weet je wat eigenlijk nou nog vreemder is? Dat bij de vrouwen staat er dus wel een Rus in de finale. Zij het dat ze voor Kazachstan uitkomt. Nou, daar komen we zo wel over te praten. Ja. Rybakina tegen ons Jabeur. Maar dit Wimbledon-jaar, het zou het mooie feestje moeten worden van het 100-jarige bestaan van het Center Court. En dat valt eigenlijk helemaal in het water. Maar goed, je weet het niet. Nick Kyrgios in de finale. Straks tegen of Novak Djokovic of Cam Nurry. Misschien wordt het wel een weergaloze partij. Maar ja, Nadal gaat niet meer op voor zijn kalender Grand Slam. En 23ste Grand Slam titel. Want daar gaat het toch uiteindelijk om bij die mannen. Hè? Ja, maar je had het al over de vrouwen. Die Rybakina. Die speelt tegen ons Jabeur. Dat is ook bijzonder. Ook dat is natuurlijk heel apart. Een enorme verrassing, eigenlijk aan beide kanten. Alhoewel ons Jabeur wel nummer 2 van de wereld is. Maar als je in de Kalverstraat roept, die zegt wie is ons Jabeur, denk niet dat iemand zal zeggen, oh, dat is die tennister. Terwijl ze toch wel heel goed heeft gepresteerd, hoor. En langzaam maar zeker die top 10 is binnengeslopen. Nu dus op een tweede plaats staat. En eerste halve finalist in vrouwentennis uit het Afrikaanse continent. Hè. Ze is Arabische, ze is Tunesische. Kreeg ooit van de ITF $50.000 om zich te ontwikkelen toen ze een jong was, junior. Was goed in het junioren tennis. Maar ja, dat ze ooit in de finale van het grote Wimbledon zou komen, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ze won gisteren van haar vriendin Tatjana Maria, moeder van 2. Op wie ze wel eens oppast op de kindertjes. Het was een prachtig gezicht, de omhelzing aan het net. Maar ons Jabeur was wel echt de beste. En nu dus tegen die hardhitter uit Kazachstan. Ja, Elena Rybakina, die toch echt wel een goede kans maakt om straks de beker te ontvangen van iemand van het Koninklijk Huis. En dat had Wimbledon toch ook niet gewild, denk ik, van tevoren. Het wordt in ieder geval een bijzondere finale, bedoel ik. Een finale. Morgen dus op Wimbledon tussen die twee vrouwen, Rybakina en Jabeur. Dankjewel, Marcella. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Tennis op Wimbledon. 40-0, hier komt het matchpoint. Service is goed. Maakt hij hem af? Ja, hij maakt hem af. Ha! De Tour van dag tot dag. 10 kilometer voor de streep. Wat gaat dat tempo omhoog? In NOS Radio Tour de France. Nou gaan ze aanzetten op dat valse plat. En natuurlijk zijn we ook hierbij. Miedema van de Dog is mee. Miedema! Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Dat kan niet meer mis. Viviane Miedema. De NPO Radio 1 Sportzomer van 2022. Je wordt er emotioneel van. Het is onvoorstelbaar. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Play Every Day. Met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com.

Tuinmeubelen? Kom proef zitten bij Van der Garde in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Van der Garde, de tuinmeubelspecialist. vdgarde.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Bestel je lounge set, tuinset of parasol online op vdgarde.nl. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Vanavond op NPO 2. Welcome back to the North Sea Jazz Festival. North Sea Jazz is terug. Young man. Interviews met jouw favoriete artiesten. En natuurlijk de lekkerste soul en jazz. North Sea Jazz 2022. Vanavond om 10 over 11 bij de NTR op NPO 2. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1-journaal. In Japan is vanochtend oud-premier Abe neergeschoten. Volgens de eerste berichten raakte hij zwaar gewond. Correspondent Anoma van de Vera. De huidige premier Kishida, die gaf zojuist een persconferentie. Wat zei hij? Ja, hij heeft zelf zijn campagne meteen stopgezet. Hij is direct naar Tokio toe gegaan om deze persconferentie te geven. Hij heeft inderdaad bevestigd dat het er ernstig aan toe gaat. Hij hoopt dat hij het overleeft, dus hij hoopt dat Abe het gaat redden. Maar het was duidelijk dat hij echt aangeslagen was. Hij stotterde, had een trillende stem. En hij heeft meteen ook gezegd, het is echt een onvergeeflijke actie. Ze gaan nu proberen te begrijpen wat er gebeurd is, voordat ze dan volgende stappen gaan nemen. Wat weten we tot nu toe van wat er is gebeurd? We weten nu dat Abe inderdaad was neergeschoten. Hij is in eerste instantie overgebracht naar een ziekenhuis. Vervolgens met een helikopter overgebracht naar een ander ziekenhuis. Omdat het er echt heel slecht aan toe ging. We zagen filmpjes en video's van hem dat hij achterover viel, bloedend. Hij is zowel in zijn keel en zijn borst geraakt. Volgens de brandweer vertoont hij geen vitale functies meer. En de hoofdkwartier van de partij, de regerende partij, die heeft inderdaad bevestigd dat hij niet meer bij bewustzijn is. Dus we weten heel zeker dat het op dit moment gewoon niet goed gaat met hem. Er is iemand voor opgepakt. Wat is daar inmiddels over bekend? Ja, we weten dat het een Japanse man is van ongeveer 41 jaar oud. 41, 42 jaar oud. Zijn naam is ook al bekend. Zijn motief is ook al bekend. Hij zou ontevreden zijn over Abe. Hij zou ontevreden zijn over zijn politiek. En daarom geprobeerd te hebben hem te vermoorden. Volgens een Japanse krant was hij voormalig soldaat in de Japanse zelfverdedigingsmacht. Maar dat is nog niet officieel bevestigd. Hij heeft een soort van zelfgemaakt vuurwapen gebruikt. Dat leek op een shotgun, maar dan met een afgezaagde loop. En die liet hij vallen en die is ook meteen door de politie meegenomen. Dan zijn er in Japan verkiezingen komende zondag. Daar had het dus mee te maken. Ja, voormalig premier Abe was dus een speech aan het geven in Nara, hier in het westen van Japan. Hij was op campagnetour, want inderdaad, zondag zijn dan die verkiezingen. En in Japan is het heel normaal dat dat gewoon op straat gebeurt. Dat echt heel dicht bij het publiek gebeurt. En de schutter stond ook echt op maar een paar meter afstand van Abe, voordat hij twee keer schoot. Voordat hij dus bloedend in elkaar stortte. Dus Abe was echt op pad voor die campagne specifiek. Oud-premier, hè, Abe, wat is zijn politieke rol dan tot nu toe? Ja, hij is dus inderdaad oud-premier. Hij is heel lang premier geweest. Een van de langste premiers in de geschiedenis van Japan. Maar hij is dus sinds die premier af is steeds agressiever geworden tegenover bijvoorbeeld China en Rusland. Hij is steeds meer een ultra-conservatieve positie in gaan nemen. Hij is publiek op tv heeft hij gezegd dat hij bang is voor een inval van Taiwan. En in dat geval moet Japan Taiwan verdedigen samen met Amerika. Hij wil de grondwet aanpassen zodat Japan ook officieel nu een leger kan hebben. Want dat kunnen ze nog niet officieel. En daarbij hoort dan ook dat hij wil dat Japan aanvallend materieel gaat aanschaffen. En dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig in de regio. En dat is zijn politiek is dus wel echt aan het wat agressiever geworden in de laatste maanden. En hij probeerde eigenlijk herkozen te worden dus? Ja, nou, hij was dus op pad voor ook andere politici. Dus hij is natuurlijk een hele bekende naam. Dus hij ging voor andere kandidaten op pad om voor hun dan de campagnes te doen. Want dat helpt natuurlijk in de campagne. Want hij is heel populair in bepaalde regio's. Ja, want zijn eigen rol was een beetje uitgespeeld dus? Ja, hij is lid van het lagerhuis. Hij is niet lid van het hogerhuis. Dus hij was echt. Hij was gewoon bezig met zijn eigen politiek soort van te verkondigen tijdens deze campagne. Dus hij maakte ook gebruik van deze campagne om die nieuwe politiek van hem, die stuk agressievere politiek van hem, naar het publiek toe te communiceren. Ja. Hoe zit het met die verkiezingen? Gaan die wel gewoon door? Ja, Kishida heeft dus, de huidige premier Kishida, die heeft gezegd, zojuist in de persconferentie, echt een paar minuten geleden afgelopen is. Hij heeft gezegd, we moeten eerst begrijpen wat er gebeurd is, voordat we besluiten of de verkiezingen voorlopig stopgezet worden. Dus het ziet ernaar uit dat voor nu in ieder geval de verkiezingen gewoon doorgaan. Maar dat kan op een later moment in de dag nog veranderen. Correspondent Anoma van de Veren vanuit Japan. Een nieuwe tegenslag voor boeren. Vanaf volgend jaar mogen ze waarschijnlijk minder mest uitrijden over hun land. Volgens Haagse bronnen is het niet gelukt om de Europese uitzondering te houden die Nederland had en heeft tot op dit moment voor bemesting. Zo vertelt ook correspondent Kiesje Hekster. Om af te kunnen wijken moet elke paar jaar onderhandeld worden in Brussel, hè, om die uitzondering dus opnieuw te krijgen. En er zijn al langer, waren er veel vragen in Brussel over het afwijken van de norm in Nederland, ook over mogelijke fraude in dit systeem. En de vorige keer dat het Nederland lukte was 2 jaar geleden, voor een periode van 2 jaar. Maar die termijn liep al begin dit jaar af, dus is eigenlijk al verlopen. En sinds die tijd wordt er over nieuwe uitzonderingen onderhandeld. En die onderhandelingen die lijken nu dus helemaal vastgelopen. En ik zei Haagse bronnen, maar het waren natuurlijk Europese bronnen. Want EU-correspondent Kiesje Hekster was dit. En LTO-voorzitter Sjaak van der Tak die ziet nadelen voor de veehouders, maar ook voor de natuur. Dat betekent bijvoorbeeld voor de melkveehouderij dat ze die dierlijke mest dus niet meer mogen gebruiken, of in ieder geval minder. En als je geen dierlijke mest mag gebruiken, bijvoorbeeld voor het telen van je gras, en je gras is weer belangrijk vanwege het voer voor de koeien. En dat telen van, dan moet je kunstmest gebruiken. Kunstmest, dat is geen natuurlijk product. Dat moet je maken met behulp van gas. En gas betekent weer CO2-uitstoot. Met andere woorden, het is slechter voor de natuur. En we weten inmiddels ook uit onderzoeken dat dat dierlijke mest, wanneer je daar gras voor teelt, dat de waterkwaliteit in de omgeving van sloten beter is als wanneer je kunstmest gebruikt. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. Gerard Veldhof, bodemonderzoeker aan de Universiteit Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens Van der Tak is het dus juist slechter voor de waterkwaliteit als er kunstmest voor in de plaats komt voor die gewone mest. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Kunstmest is zeker net zo efficiënt als dierlijke mest. En zeker als je dan een grasland gaat toedienen, is de uitspoeling van nitraten in het algemeen beperkt. Zowel met kunstmest als met dierlijke mest. Dus het is niet zo als je dierlijke mest door kunstmest vervangt, dat daardoor de nitraatuitspoeling toeneemt. Maar het is ook niet zo dat het minder wordt? Het zou misschien iets minder kunnen worden, maar het effect zal niet heel groot zijn. Nee, maar dus ze mogen minder mest uitrijden, hè, de gewone mest. Heeft dat dan geen effect als je dat vervangt door kunstmest? Nee, dat heeft geen effect. Er zijn wel andere factoren waardoor mogelijk wel de waterkwaliteit verslechtert. Want Nederland heeft die uitzondering gekregen van Brussel. En Brussel heeft daar allerlei randvoorwaarden aan gesteld. En een belangrijke randvoorwaarde is dat bedrijven die uitzonderingen krijgen, dat ze minimaal 80% van hun land, dat grasland is. En de rest is dan bijvoorbeeld maïsland, 20%. Nou, het is bekend dat grasland veel stikstof kan opnemen, hoge benutting en relatief weinig uitspoeling. Nou, als die uitzondering verdwijnt, zal ook die eis van 80% grasland verdwijnen. Waardoor mogelijk de boeren meer mais gaan telen. Want als je meer mais teelt, heb je weer minder stikstof in de mest. Dus om minder stikstof in de mest te krijgen, zal er waarschijnlijk meer mais geteeld worden in plaats van grasland. En de uitspoeling onder maisland is veel hoger dan onder grasland. Dus mogelijk gaat dit leiden tot verschuiving van grasland naar maisland. En dat zal leiden tot meer nitraatuitspoeling. Dus als u kijkt als bodemonderzoeker naar deze maatregel, en dat Europa dus op punt staat om te zeggen, nou, Nederland, geen uitzonderingspositie meer. Jullie mogen net zoveel mest uitrijden als de rest van Europa, dus veel minder. Vindt u dat een goede ontwikkeling of niet? Nou, dit is een maatregel in het kader van de nitraatrichtlijn. Nou, deze maatregel zal dus niet leiden tot minder nitraatuitspoeling. Kijk, Brussel kijkt natuurlijk veel breder naar Nederland met allerlei problemen in de landbouw. En daar zou je misschien aan krimp van de veestapel denken. Maar vanuit het waterkwaliteitsoogpunt, als je dus mest vervangt door kunstmest, maar daarnaast dus meer mais gaat telen, dan zal het waarschijnlijk leiden tot een verslechtering van je waterkwaliteit. Maar bedoelt u te zeggen dat Europa deze eisen gaat stellen omdat ze daarmee hopen dat er minder vee gehouden wordt? Ik denk dat Europa naar Nederland, de totale Nederlandse landbouw kijkt en alle problemen die daar spelen. En niet specifiek alleen naar het nitraatuitspoeling, waar eigenlijk deze maatregel een onderdeel van is. Maar is het ook niet gewoon een gevalletje, in de rest van Europa doen ze het ook zo, dus jullie hebben je daar ook maar aan te houden? Dat speelt vast ook een rol, want die uitzondering die Nederland heeft, die hebben andere landen ook wel, Denemarken, Ierland, Vlaanderen. Maar minder groot dan in Nederland. In Nederland hebben de meeste melkveehouders deze uitzondering. In andere landen is dat veel minder. En in de meeste landen in Europa hebben ze niet deze uitzondering. Dus de kans bestaat dat de Europese Commissie dit gewoon gelijk wil trekken over alle landen. Ja. U zegt dat de stikstofproblematiek dus wel degelijk ook een rol bij hier speelt. Maar het effect van deze maatregel is eigenlijk negatief. Als het inderdaad zo is dat grasland naar muisland wordt omgezet, dan is het resultaat negatief. Dank u wel, bodemonderzoeker van de Universiteit Wageningen, Gerard Veldhof. De werklast in de jeugdzorg is een tikkende tijdbom. Daarvoor waarschuwt FNV in het AD. Jeugdbeschermers hebben gemiddeld 2 keer meer cliënten dan verantwoord is, blijkt uit een peiling van de vakbond. Een jeugdwerker kan eigenlijk maximaal 8 of 9 kinderen helpen, maar in de praktijk zijn het er vaak meer dan 20. En FNV vindt die druk onwerkbaar. Personeelstekorten zorgen in de toekomst voor een beperking van de operatiecapaciteit in de ziekenhuizen. In een analyse van ABN AMRO, waar de Telegraaf over schrijft, wordt voorspeld dat er in 2030 zo'n 20% minder geopereerd kan worden, omdat er simpelweg geen personeel voor is. Dit kost de samenleving levensgeluk en kan de ziekenhuizen in de rode cijfers laten duiken, constateert de Telegraaf. De cultuursector wil bij een volgende coronagolf hoe dan ook open blijven, zegt Jeroen Bartelsen vandaag in Trouw. Hij is de directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht en ook lid van de Taskforce Culturele Sector. Die taskforce heeft deze week een plan ingediend bij het kabinet. Daarin staan maatregelen waarmee musea, theaters en concertzalen willen voorkomen dat ze opnieuw moeten sluiten, zelfs als er code rood wordt afgekondigd. De agent die 2 jaar geleden in de Amerikaanse staat Minneapolis George Floyd doodde, is daar opnieuw voor veroordeeld. Binnen en buiten de VS gingen mensen de straat op nadat deze Derek Chauvin de zwarte man had laten stikken door minutenlang in zijn nek te duwen. De inmiddels ontslagen agent heeft van een federale rechter nu 20 jaar cel gekregen voor het schenden van de burgerrechten van Floyd. Chauvin gaf zijn daad toe, maar bood geen excuses aan. Tot verdriet van de broer van George Floyd horen we bij NBC News. I wish he would have just probably said that how sorry he was, but that's not going to bring my brother back. No matter how hard I want him to say different things, it's not going to bring my brother back. Ik had graag een excuus gehoord, al zal het mijn broer niet terugbrengen, zei Floyds broer. En boodschappen rechtstreeks bij de boer doen, dat wint aan populariteit. Mensen doen dat onder meer omdat het financieel steeds aantrekkelijker wordt. Door de inflatie wordt de boerenkraam een interessant alternatief voor de steeds duurder wordende supermarkt. Tegen NH Nieuws zegt een Amsterdamse pluktuin dat ze daar ook steeds meer klanten krijgen. Bij ons is het fruit ook goedkoper in principe, omdat we dus aan zelfpluk doen, waardoor je de oogstkosten niet hebt die je wel in de supermarkt hebt. En je haalt het dus direct eigenlijk uit de bodem of van de boom af. Dus op die manier sta je veel directer in contact met wat je koopt. En weet je waar het vandaan komt, wat ook vaak niet zo is in de supermarkt. En de populariteit van boodschappen doen bij de boer zou ook zijn toegenomen door al het stikstofnieuws van de laatste tijd. Mensen willen de boeren zo een hart onder de riem steken. Het is 9:12. Hij wilde echt niet. Maar uiteindelijk ging hij toch. De Britse premier Boris Johnson maakte gisteren even na 2:30 Nederlandse tijd bekend dat hij vertrekt. Per direct als leider van de Conservatieve Partij en in het najaar als premier. Met dat besluit kwam een einde aan bijna 48 uur... waarin de ontwikkelingen in Westminster elkaar in hoog tempo opvolgden. The health secretary Sajid Javid has just resigned. Rishi Sunak has just announced his resignation. The job of a prime minister in difficult circumstances when he's been handed a colossal mandate is to keep going. Home Secretary Priti Patel now saying the Prime Minister should go. The Prime Minister has fired Michael Gove. The Prime Minister has agreed to stand down. I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, ja, Johnson heeft zijn vertrek dus aangekondigd, maar wil nog premier blijven totdat de partij een opvolger heeft aangewezen. Dat is pas in het najaar. Dat is toch wel heel lang. Ja, en het is ook maar alle mens zeker of dat echt tot het najaar zal duren. Want er is wel grommel in de conservatieve partij. Er zijn genoeg conservatieven die vinden dat dat veel te lang is. Dat die zijn bang dat Johnson in die periode de partij het land nog schade aan kan doen. En ja, sommigen hebben ook dan gezegd, laat hem nu vertrekken. En laat hem bijvoorbeeld vervangen door de vicepremier Dominic Raab. Nou, Raab heeft zelf al gezegd dat hij dat niet wil doen. Maar ja, ze kunnen misschien dat proces versnellen. Er komen leiderschapsverkiezingen aan. Dus wat we weten is dat Johnson aanblijft tot er een opvolger is. Nou, die leiderschapsverkiezingen, dat kan een heel lang proces zijn, zeker als er meerdere kandidaten zijn. En we denken dat die lijst heel erg lang kan zijn. Dat is een soort afvalrace, zo moet je het voorstellen, met meerdere stemrondes. En in die eerste stemrondes zullen dan de leden van de lagerhuisfractie zijn die een stem uitbrengen. En na elke stemronde valt dan de kandidaat met de minste stemmen af, totdat er twee kandidaten overblijven. En dan mag de hele partij, en dat zijn 200.000 partijleden, de finale stem brengen. En het idee was, een goed moment voor die finale stem is het partijcongres eind september. Maar nogmaals, dat zou dus betekenen dat Boris Johnson nog enkele maanden aan het roer blijft. En daar zijn conservatieven niet blij mee, maar daar is ook de oppositie niet blij mee. En die eist dat Johnson veel sneller weggaat. En als hij dat niet snel doet, dan zeggen zij, dan gaan we een motie van wantrouwen indienen om dan de hele regering ten val te brengen. En dat kan al volgende week gebeuren. Stel dat dat gebeurt, dan moeten ze ook echt weg? Ja, want dat is dan een stem tegen, niet alleen tegen Boris Johnson, maar tegen de conservatieve regering. We hoorden ook vandaag de leider van de Liberaal-Democraten, die andere oppositiepartij. Ook zij zijn het daarmee eens. Ook zij willen dat Johnson zo snel mogelijk vertrekt. Eigenlijk is het nu de voltallige oppositie die zegt dat Johnson niet langer kan aanblijven. Keir Starmer, de leider van Labour, zei gisteren, het gaat niet alleen om Johnson meer. Het gaat om deze hele regering, die is door en door rot. Het is niet meer mogelijk dat zij nog langer aan kunnen blijven in deze compositie met nog steeds Boris Johnson aan het roer. En die willen dat hij zo snel mogelijk weggaat. En die eisen dat Johnson dus nu al vertrekt en zo niet. Ja, dan brengen ze volgende week een motie van wantrouwen in het Lagerhuis. Ja, en bijvoorbeeld als je het hebt over verkiezingen, is dat een mogelijkheid? Is een mogelijkheid. Kijk, dit systeem in Groot-Brittannië, het Britse bestel, hangt aan elkaar van ongeschreven regels. De enige echte regel voor verkiezingen is dat er elke 5 jaar verkiezingen gehouden mogen worden. Maar het is de premier die mag bepalen wanneer die verkiezingen plaatsvinden. Dus die kan ook beslissen na een paar jaar al, laten we nu de verkiezingen houden. Dat zou Johnson in theorie nog kunnen doen. En dat is ook de angst van veel van zijn partijgenoten, dat hij nu hij nog aan het roer staat, vervroegde verkiezingen gaat uitschrijven. En dat is ook de reden dat ze zeggen, Johnson moet nu opstappen. Dat lijkt een heel onwaarschijnlijk scenario. En ook de nu opvolger van Johnson zal waarschijnlijk geen nieuwe verkiezingen willen uitschrijven op dit moment. Die verkiezingen moeten gehouden worden voor het einde van 2024. Nou, als je kijkt naar de peilingen, de conservatieven liggen achter op Labour. Op dit moment zijn ze niet echt populair, natuurlijk, na alle schandalen, na de chaos van de afgelopen weken, na de regeringscrisis van deze week. Dus een nieuwe leider zal waarschijnlijk niet snel nieuwe verkiezingen willen uitschrijven. Nee, dat is in niemands belang binnen die conservatieve partij dus. Nee, ik denk het niet. Het zou echt een soort politieke suïcide zijn als ze dat gaan doen. Ook al moet ik daarbij zeggen, zou Labour het dan winnen? Nou, als je kijkt naar de peilingen, die staan voor in de peilingen. Maar als er nu verkiezingen zouden gehouden worden, zou Labour weliswaar de grootste worden, maar niet de absolute meerderheid houden. Dus ik denk dat zelfs Labour misschien niet op dit moment nieuwe verkiezingen wil houden. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. I've been looking for myself. Keep losing me someone else. Now falling around, living the life, drinking up all of my nights. I've been looking for myself. Well, I'm still trying to find a way to stop making the same mistakes. Playing it safe, raising my guard to mend this love addicted heart. Yeah, I'm still trying to find a way. Got ditched by another man. I've seen it all. Seen it all. Got left with a thicker skin, so I'll be riding my second wind. I've seen it all. Seen it all. A little bitter, but soon I will be better. Crystal met Better. Even na 9:30, Stand.nl, Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Wat wordt de stelling? Nou, de stelling wordt, we moeten plastic de oorlog verklaren. Want ja, plastic zit in vlees, in bloed, en melk van koeien en varkens. Zo'n 80% van de door wetenschappers geteste vlees- en zuivelproducten van boerderijdieren bevatten. Microplastics blijkt uit een steekproef, uitgevoerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam. En ik hoorde ze bij jullie in opdracht van de Plastic Soup Foundation. Ja, vanmorgen heel vroeg hadden we. Ja, het was heel vroeg. Ook is duidelijk dat de boeren daar niet verantwoordelijk zijn. Dat zegt ook de Plastic Soup Foundation, die dat onderzoek dus heeft laten uitvoeren. Het lijkt erop dat, dat plastic in het veevoer terechtkomt, hè, bij het vermalen, en dat de verpakking gewoon mee wordt gemalen. Ja, supermarkten leveren het aan, ja, zei ze. En dan, ja, dan wordt dat plastic wordt gewoon mee, ja, ja, wat je zegt, vermalen. En komt zo bij de koeien en varkens terecht. Dat ik trouwens wel gaf, vonden ze vertelden dat er zelfs wel bijvoorbeeld marsjes in, ja, zitten. Ja, maar varkens eten alles, hè? Ja. Ja. Ja. Ook marsen en sneakers. Dat is niet alleen schadelijk voor het dierenwelzijn, maar wellicht natuurlijk ook voor onszelf, hè? Want hoogstwaarschijnlijk bevat vrijwel elke biefstuk en elke hamburger daardoor ook weer kleine, ja, stukjes plastic. Ja, dat is minder plastic. Grappig. Precies. Nou, plastic in de oceaan, plastic in ons voedsel, plastic in ons lijf. Aan de andere kant, plastic is ook een topproduct, kun je zeggen. Je kunt er van alles mee maken. Babyflesjes, televisies. Kunnen we eigenlijk nog wel zonder plastic? Kortom, we werpen de vraag maar eens op. We moeten plastic de oorlog verklaren, dat is de stelling. Of is het wat overdreven? Moeten we vooral strenger zijn op het verwerken van afval? Daar kun je natuurlijk ook eens even serieus naar kijken. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Here we are. Kunsthal Rotterdam zet de spotlight op ruim 100 vrouwelijke ontwerpers van 1900 tot nu. Ontdek de cruciale rol van vrouwen in het verhaal van modern en hedendaags design. Boek nu je tickets op kunsthal.nl. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis.

Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ah, zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Drink er lekker eentje op je favoriete terras. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. De Tour. Gio Lippus, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, je voorspelde het gisteren al. Wout van Aert gaat het proberen. En inderdaad, maar hij ging best lang door. Terwijl het toch duidelijk was dat het peloton hem ging inhalen. Ja, er is veel discussie over de tactiek inderdaad van Wout van Aert en van Jumbo-Visma. Maar aan de ene kant vind ik het wel weer te begrijpen. Wout van Aert heeft inderdaad serieus gereden voor de etappe-overwinning. En ja, dat hij dan na een tiental kilometers voor de streep wordt ingelopen door het peloton. Ja, dat is pech voor hem. Met name de pech zat erin dat hij eigenlijk een te kleine hoeveelheid medevluchters had. En te weinig steun had in die vlucht. Want als het een grotere groep was geweest met een paar hardrijders, ja, dan waren ze echt wel weggebleven. En dan had hij kans gehad op de overwinning. En aan de andere kant, het was ook wel aardig om te horen dat de tactiek bij Jumbo-Visma was dat als Wout van Aert van voren zou rijden, dat dan al die andere ploeggenoten van hem, dat ze rustig in het peloton konden blijven zitten en zich dus niet hoefden te bemoeien met de achtervolging. En stel nou dat er een kopgroep was weggegaan zonder renners van die ploeg, ja, dan hadden ze moeten achtervolgen natuurlijk als drager van de gele trui. En dan hadden ze dus de hele etappe, het gewicht van die etappe op hun schouders gehad. Dus, ja, nu ja, was er maar eentje moe en dan waren ze allemaal moe geweest. Exact geweest, precies, exact. En dat met nou ja, de bergen in aantocht, hè, want we gaan vandaag naar La Planche de Bellefille, komend weekend al de Alpen in. Ja, hebben ze toch liever gehad dat met name de kopmannen, zeker na die kasseienrit van eergisteren, dat die toch even wat rust kregen. Dus Pogacar, Vingegaard en ook met name alle knechten. Ja, de winnaar van deze langste etappe was Pogacar. De winnaar ook overall, denk jij? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. De manier ook waarop hij rondrijdt. Ik heb het al vaker gezegd in deze Tour, deze eerste week. En we hebben dat eergisteren gezien in de kasseienrit. Was hij echt een van de meest frisse en attente renners in dat peloton. Liet hij zich niet gek maken door die stenen en door de risico's. Ja, en gisteren was hij zo ongelooflijk sterk. Hoe hij het afmaakte op het einde, dat is echt ja, grote klasse. En dat ook nog eens een keer, nog niet eens helemaal op zijn terrein natuurlijk. Want we komen straks in de bergen. Ja, en daar zal hij waarschijnlijk wel weer een paar keer toeslaan. Ja. Bijvoorbeeld vandaag. Ja, blijft bijzonder hoor, zo jong, al zo heersen. Gaan we naar de etappe van vandaag. De eerste bergetappe. Ja, de eerste echte bergetappe en de aankomst op La Planche de Bellefille. Eigenlijk La Super Planche de Bellefille, en dat noemen ze zo, dat super. Dat staat ervoor omdat ze de laatste kilometer doortrekken op een gravelweg. Dus de geplaveide weg, de geasfalteerde weg houdt daar op. Het is de weg naar een skistation in de Vorgezen. En dan ga je gewoon nog even verder op een gravelpaadje tot aan de finish. Met stijgingspercentages van rond de 24%. Dat is echt immens. De klim zelf is helemaal niet zo lang hoor, 7 kilometer. Maar we weten uit het verleden dat echt alleen maar renners daar winnen die, ja, die echt een geweldig, ja, klimmersvermogen hebben. De laatste winnaar daar is Dylan Teuns. Maar Chris Froome heeft er al een keer gewonnen. Vincenzo Nibali, Fabio Aru, echt grote namen. En natuurlijk, 2 jaar geleden, hè, dat hele grote gevecht tussen Wout van Aert en Tadej Pogacar, waarin Wout van Aert, Primoz Roglic bedoel ik, en Pogacar, waarin Roglic op het allerlaatste moment nog zijn gele trui verspeelde in die tijdrit bovenop La Planche de Bellefille. Kortom, het is wel een berg met historie, terwijl hij er pas een jaar of 10 in zit in, ja, de Tour de France. Daarvoor werd hij nooit beklommen. En dat gravel op dat laatste stukje, wat maakt dat voor een wielrenner zo zwaar? Eigenlijk de bandjes die zuigen dan echt wel een beetje vast in dat gravel. Kijk, je moet het bedenken, als jij met je gewone fiets door de stad rijdt en je rijdt over een fietspad, is het prima. Maar zo gauw je in de strook daarnaast terechtkomt, in de berm of in de modder of op gravel, ja, dan moet je veel en veel zwaarder trappen. Ja. En dat is eigenlijk een beetje het verschil. Plus nog een beetje, maar ik denk dat dat wel heel erg meevalt, het risico natuurlijk dat je net even in een oneffenheidje rijdt met je fiets en dat je in die laatste kilometer toch nog even een lekke band oploopt. Dus er kan van alles gebeuren. Gio, dankjewel. De Tour Caravane rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. U kent het spreekwoord, Frankrijk heeft 365 soorten kaas, voor elke dag één. Maar dat klopt niet. Er zijn volgens de branche zo'n 1200 soorten Franse kaas. Dus pas als je er per dag 3 eet, dan heb je ze in een jaar allemaal geproefd. Ik ben nog lang niet zover, hoewel ik gek ben op kaas, maar ik doe mijn best. Thuis of als we uit eten gaan, een plankje Franse kaas, heerlijk. En ik laat me graag verrassen met nieuwe soorten, die soms bijzonder kunnen ruiken. En vergeet niet de combinatie met het juiste glas wijn. Met mate natuurlijk, hè? Maar wat me vooral in Frankrijk opvalt, is de enorme trots van kaasmakers. Kaasmaken is geen vak, het is voor sommigen zelfs geen ambacht, het is een kunst. De soort koeien, het gras dat ze eten, het rijpen van de kaas, de vorm, het gewicht, het korstje. Kaasmaken is monnikenwerk. En dat geef je niet uit handen natuurlijk, het is echt Frans erfgoed. Daarom hebben Normandische boeren jarenlang strijd gevoerd met grote bedrijven over de vraag wie nou de echte camembert maakt. De echte, die komt uit een tot op de millimeter bepaald geografisch deel van Normandië met Normandische koeien en die moeten ook nog eens een vaste soort en hoeveelheid Normandisch gras per jaar eten en het is een rauw melkse kaas. Dus als er dan een of andere multinational een wegwerp fabriekskaasje maakt en dat een camembert noemt, ja, dan zou ik ook boos zijn. En dan was er nog die Engelsman in Parijs. Hij ging een kaasje kopen, stapte een kaaswinkel binnen, vroeg om een Beaufort kaas en vertelde dat hij wilde kaasfondue. En toen werd het stil in de winkel. Een Beaufort, dat is de Ferrari onder de kazen. En die wilde de Engelsman smelten. De verkoper, een trotse Franse vakman natuurlijk, weigerde deze Britse cultuurbarbaar de Beaufort te verkopen. Kaasfondue, wat dacht die man wel niet? Een Frans kunstwerk omsmelten, dat doe je toch niet? Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. 9:11. Gisteren is in Kerkrade voor de 19e keer het Wereldmuziekconcours begonnen. Dat is het grootste concours voor muziekkorpsen ter wereld. Er komen tienduizenden muzikanten en honderdduizenden bezoekers op af. Korps Pasveer uit Leeuwarden werd 5 jaar geleden wereldkampioen. En de vraag is natuurlijk of ze dat succes weten te herhalen. Grote drukte in een tent. Het Pasveerkorps bereidt zich voor. Uniform aan. Ja, zometeen jasje aan. Helm op, met de paardenstaart. Ja, met de paardenstaart. Typisch Pasveer is dat wel, hè? Ja, absoluut. Dat is wel echt een dingetje van Pasveer altijd geweest. Muziekinstrumenten worden uitgepakt. En dit is een hele zware jongen. De bezem. Hoeveel weegt dit? Ik denk in totaal een kilootje of 10. Oké. Het went wel, maar na een uurtje dan, dat gaat wel pijn doen, zeg maar. Alles voor de overwinning. Ja, zeker, zeker. 5 jaar geleden waren jullie kampioen. In welk onderdeel? In het show-onderdeel. Figuraties lopen op het veld tijdens het muziek maken. Zijn dit een beetje de Olympische Spelen voor de muziek? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat het aardig vergelijkbaar is. Ook 1 keer in 4 jaar. En ja, je doet toch mee om te winnen, maar ook voor het samen doen. Hallo. Allemaal jonge mensen. Allemaal jonge mensen, zeker. Gemiddelde leeftijd is denk ik 18 jaar. En jij bent de jongste. Hoe oud? Klopt, ik ben 15. 15? Ja. Okay. Toen ik 7 was, zei mijn vader, jij gaat bij Pasveer. Oh ja? Want mijn vader die heeft zelf ook bij Pasveer gespeeld. En toen kwam ik erbij en dacht ik van, ja, volgens mij ga ik hier niet meer vanaf. Ik vind het gewoon heel erg leuk om muziek te maken en ook met de mensen om me heen. Ik word er gewoon gelukkig van. We hebben een hele leuke groep momenteel. Allemaal leuke mensen. En nou ja, gezelligheid, de borrels daarna zijn natuurlijk ook altijd leuk. En het spelen zelf, het geeft gewoon een heel groot teamgevoel. En het is net familie eigenlijk. De fluit. Ja, de fluit. Ja, helemaal nieuw. Oh. Het hele korps heeft nieuwe fluiten gekregen. Ook in aanloop naar WMC. Ja. We zijn er heel blij mee. Dus daar zal het niet aan liggen, aan de instrumenten? Nee, zeker niet. Nee. Als het misgaat, dan... Dat is echt aan ons. Ja, zeker. Maar dat sowieso. En dwarsfluit spelen en marcheren, gaat dat goed samen? Ah ja, ja. Dat hoop ik wel, want anders komt het niet goed natuurlijk. 1, 2, 1, 2. En... sinds het weer mocht na corona zijn we hard aan de slag gegaan. En hoe doe je dat? We beginnen met repetities in de sporthal. De muziekrepetities in ons clubgebouw. En uiteindelijk draaien we nu de show op het veld. En gaan we routine draaien en proberen te perfectioneren. Ja, ik begreep dat jullie niks aan het toeval wilden overlaten. En dat je een soort kerkraden hebt nagebouwd in Leeuwarden. We hebben inderdaad het veld helemaal nagebouwd. Ja. Dus alle lijnen zoals ze hier straks in het stadion liggen, die liggen ook bij ons op het veld zo. Het zit wel goed met de pasjes. Tot nu toe gaat het goed, ja. Het is ook ontzettend zwaar. Vooral de exercities. Ja? We zijn wel bekend van de snelle pasjes en de hoge temponummers. En, okay. Dus ja, dat maakt het zwaarder. Ja, ja, ja. Is hij een beetje gestemd, de koeienbel? Zeker gestemd, ja. Ja. Jij was er 5 jaar geleden bij toen jullie kampioen werden. Ja, klopt, inderdaad. Toen zijn we wereldkampioen geworden. Dus een hele gave ervaring. Ja? Dat was echt een hele, hele mooie succes uit de clubgeschiedenis. Ja, we moeten het wel verdedigen eigenlijk, hè, de plek. Ja, absoluut. Ja, we gaan ons best doen ervoor. En gisteren was de openingsparade door kerkraden. De wedstrijden duren nog tot het einde van de maand. Een verslag zit van Roel Paul. Vrouwen veroveren de voetbalvelden. Dat is de conclusie van het AD. Volgens die krant, die cijfers heeft opgevraagd bij de KNVB, melden vooral door het succes van de Nederlandse voetbalsters steeds meer meisjes en vrouwen zich aan bij een voetbalclub. Sinds het seizoen 2015-2016 is het aantal met 10% toegenomen. Vorig seizoen was er 5% groei in 1 jaar. De successen van de Leeuwinnen en de groeiende aandacht voor de vrouwen-eredivisie dragen bij aan de populariteit van vrouwenvoetbal, zegt een woordvoerder van de KNVB tegen de krant. Dat alles inspireert jonge meiden en vrouwen om zelf ook te gaan voetballen. Ja, morgenavond speelt Oranje de eerste wedstrijd op het EK. Het belooft meteen al spektakel te worden. Het is tegen Zweden, een van de topfavorieten. Dus Nederland moet alles uit de kast halen. De wedstrijd is morgenavond om 9 uur live te volgen op NPO 1. Maar natuurlijk ook op NPO Radio 1. Hockeytopclubs zijn niet blij met de aankondiging van de bond dat de opzet van de hoogste clubcompetitie voor komend seizoen wordt aangepast. De beslissing om de best-of-3 finale te vervangen door 1 allesbeslissende finale wedstrijd op neutraal terrein zet veel kwaad bloed. Er is totaal geen sprake van een dialoog, zegt voorzitter van Hockeyclub Den Bosch Rob Almering in de Telegraaf. En ook Els van Mierlo, voorzitter van Bloemendaal, is niet te spreken over de actie van de KNHB. We waren nog in gesprek met elkaar, maar we waren er nog niet uit. Zeker niet nadat de bond ineens die ene finale er doorheen wilde fietsen. De hockeyclubs beraden zich nu op verdere acties. Ja, het scheelt heel erg in sfeer op die clubs, hè? De finale. De finales in de play-offs, dat geeft heel veel sfeer op een club. En daar zijn ze dan ja, maar normaal nu is het dus nog 3 finale wedstrijden, waarvan er dan 2 bij de hoogste... Ja, het is een best-of-3. Dus, ja. Je hebt 2 wedstrijden zeker en misschien nog een derde. Maar, dan ben je maar die zijn club bij dus de club ook. Zelf. En precies. Nu is dus het voorstel neutraal terrein. Ja, dus waarschijnlijk het Wagenerstadion of misschien Rotterdam of zo. Wat mij wel eerder klinkt, ja, dan heb je toch niet het voordeel als thuisploeg, zou ik zeggen, maar... Ja, dat klopt. Ja. Dus ja, maar het is minder sfeervol. Dat is dan het probleem. Ja, maar dan moeten we het maar in het stadion gezelliger maken, denk ik dan. Dat is altijd supporters. Een goed idee. De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner hangt een celstraf van 10 jaar in Rusland boven het hoofd. De basketbalster die buiten het Amerikaanse seizoen om in het Rusland wat beter betaald basketbalt, werd begin maart op het vliegveld van Moskou gearresteerd, want ze had cannabisolie bij zich. Een illegaal verdovend middel daar. In een brief heeft ze de Amerikaanse president Joe Biden om hulp gevraagd. Dat bleek eerder deze week al. Terwijl ik hier zit in een Russische gevangenis, alleen met mijn gedachten en zonder de bescherming van mijn vrouw, familie, vrienden, Olympische sportkleding of enige prestatie, ben ik doodsbang dat ik hier voor altijd zou moeten blijven, stond er in die brief. In de rechtbank heeft de speelster van 31 nu bekend, maar zegt dat ze niet de intentie had de wet te overtreden. Op 14 juli is de volgende zitting. En Amerika trouwens zegt dat de Russen vooral politieke redenen hebben om haar vast te houden. En 25 jaar geleden werd het eerste speelveldje van de Haagse Krajicek Foundation geopend aan de Hondiusstraat in Den Haag. in de stad is uitgebreid stilgestaan bij dat jubileum. Zelfs koning Willem-Alexander was onverwacht bij het feest in Den Haag gisteren. Oud-tennisser Richard Krajicek, die de stichting begon, was onder de indruk van alle festiviteiten, vertelt hij aan Omroep West. Ja, heel bijzonder. Echt een, ja, ik heb daar eigenlijk geen woorden voor, maar ja, voor een mooier manier om 25 jaar te vieren was er voor mij niet. Ja, 25 jaar geleden begonnen. Inmiddels zijn er 127 speelveldjes door het hele land, waar volgens de organisatie wekelijks zo'n 5600 kinderen sporten. La vida tombola van Manu Chao. Het is 7:07. Het kabinet heeft besloten dat binnenkort een beperkte groep mensen in aanmerking komt voor preventieve vaccinatie tegen apenpokken. Op dit moment is bij meer dan 400 mensen de infectie vastgesteld. Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van SOA AIDS Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. De vaccinatie start in de regio Amsterdam, hè, onder 2000 mannen die seks hebben met mannen. Is dat daarmee een logische keuze? Ik snap de keuze wel, want op dit moment zijn de meeste casussen in Amsterdam. Maar het zal broodnodig zijn om het zo snel mogelijk over heel Nederland uit te gaan spreiden, die vaccinatie. En dan gaat het echt over mannen die seks hebben met mannen. Waarom? Ja, dit virus dat draagt zich over door intiem contact. Waaronder seks, dat is natuurlijk ook intiem contact. En het is op dit moment eigenlijk redelijk toevallig in de groep mannen die seks hebben met mannen. Maar dat virus maakt geen onderscheid. Dus als je, als je als vrouw of als kind gaat knuffelen met iemand met monkeypox, krijg je dat net zo goed. Maar het is heel fijn dat het nu in deze groep zit, want die kunnen we vrij eenvoudig gaan vaccineren. En daarmee hopen we natuurlijk dat het zich niet verder gaat. Waarom is dat zo eenvoudig bij deze groep? De verbinding. Was ik al even bang voor. We gaan eventjes snel het via een gewone telefoon proberen om contact te krijgen weer met Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding. Ja. Ja, excuus. Ja, nou ja, het gebeurt vaker. Dus. waarom is het want u zei het is vrij eenvoudig om het in deze groep vaccinatie te doen. Waarom is dat vrij eenvoudig? Nou, dit zijn mannen die seks met mannen, die ook wel vaker een SOA hebben. Dus die zijn bekend bij de SOA-poli of bij de huisarts of bij hun eigen HIV-behandelaar. En we kunnen ze daardoor oproepen, zeg maar. En, ja. Ja, dat... Want het gaat dan eigenlijk niet eens zozeer om mannen die seks hebben met mannen, maar mannen die seks hebben met verschillende mannen. Klopt. Het gaat erom dat je inderdaad wisselende partners hebt. En verwacht u dan dat ze hierop gaan reageren, dat ze komen? Ja, wij merken dat er ontzettend veel behoefte is aan dit vaccin. We krijgen er heel veel vragen om. Dus ik verwacht dat er een stormloop gaat komen. Nou, zei de voormalige directeur van het RIVM, Roel Coutinho, deze week al dat hij bang was dat er tijdens de Pride een soort piek zou zijn. Heeft dat nog iets hiermee te maken met het besluit van het kabinet? Dat weet ik niet. Dat lijkt me onverstandig. Want Pride op zichzelf is niet het grote risico. Het is natuurlijk de ontmoeting die er soms bij komt. Maar de GGD in Amsterdam ziet bijvoorbeeld na Pride niet meer SOA. Okay. Dus ja, wij vinden het een onverstandige opmerking. Pride zou juist de gelegenheid kunnen zijn om mensen te informeren hierover. U was dus helemaal niet zo blij met die oproep van Coutinho? Nee, ik denk dat het niet een verstandige opmerking was. En het stigmatiseert ook een beetje. Hè? Alsof de hele groep die naar Pride komt risico loopt. Dat is helemaal niet zo. En wij denken dat het juist belangrijk is om zo goed mogelijk mensen te informeren dat ze zelf zich kunnen beschermen. En dat doet deze groep ook. Hè? Ja. Daar zijn we super blij mee. Dus het is oneerlijk en niet juist om Pride, zeg maar, als groot risico aan te merken. Het vaccin, wat doet dat? Ja, net als alle vaccins, je krijgt antistoffen tegen eigenlijk tegen het pokkenvirus wat uitgebannen is. En we weten dat, we verwachten dat het voor 85% ook gaat beschermen tegen monkeypox. En het duurt alleen wel even voordat je beschermd bent. Dus als je je eerste vaccin hebt, moet je nog een tweede krijgen na een maand. Pas 2 weken later zal je die bescherming hebben. Ah, dus 6 weken later, dan ben je pas helemaal beschermd. Zouden er eigenlijk ook andere groepen nog ingeënt moeten worden? Nou, de minister wil nu beginnen in Amsterdam. En wij denken dat het echt belangrijk is om zo snel mogelijk ook in andere regio's te gaan beginnen met vaccineren. En we denken dat het verstandig is om alle mannen die seks hebben met mannen, en ook transpersonen trouwens, met wisselende seksuele contacten, om die allemaal dit vaccin aan te gaan bieden. Maar er is wel een probleem met de hoeveelheid vaccin. Er is niet genoeg. Op dit moment niet, begrijp ik. Dus dat is nog wel een uitdaging. Dat moet dan snel aangevuld worden. Dank u wel, Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van SOA AIDS Nederland. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Keurig ingekopt door Lieke Martens. Morgenavond Nederland-Zweden. Als je geen kansen maakt, dan kan je ook niet winnen. Het mooiste geluid is oranje. Mooi toch? We hebben gewonnen. Super. Morgenavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zweden. Wie luistert, weet meer. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey. Ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5.

Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij... Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde... zoals Caroline Tense of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis... nu in uw favoriete podcast-app. Onze strategie op duurzaamheid? Daarvoor moet u bij de PR-afdeling zijn. Dat horen we net iets te vaak bij EY. Terwijl... bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun business maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht in de nieuwste regelgeving tot het herdefiniëren van de purpose. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Het NOS Radio 1-journaal. Zo'n 80.000 Nederlanders staan nog maandenlang op een wachtlijst... na een doorverwijzing van de huisarts naar de GGZ. Om iets aan de problemen in de GGZ te doen... lopen er sinds april gesprekken met de zorg. Gisteren kwam minister Helder in een brief aan de Kamer... al met een concrete visie over de aanpak van die problemen. Ruud Petoom is voorzitter van GGZ Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de belangrijkste punten die de minister voor ogen heeft? Nou, de minister is natuurlijk net als wij niet gelukkig. En dat is echt een understatement over de cijfers van in de wachtlijsten. En die zegt van ja, wij moeten die wachtlijsten natuurlijk aanpakken. Maar dat vraagt echt een samenwerking tussen allerlei verschillende onderdelen van de zorg. Maar ook tussen verschillende domeinen. Nou, daar zijn wij het echt hartstikke mee eens. En hoe moet dat? Heeft ze daar ook een beeld van? Nou, ze zegt heel nadrukkelijk, het staat ook in de kop van haar interview... dat ze vandaag in de Volkskrant geeft, moeten wij elke zorgvraag met zorg beantwoorden? Dat is, het antwoord daarop is natuurlijk nee, want een heleboel zorgvragen zijn ook eigenlijk maatschappelijke vragen in een medische jas. Dat geven wij ook aan. Dus om mensen goed te helpen, moet je ook heel snel duidelijk hebben, wat is hun probleem? Wat hebben ze nu nodig? Nou, dat is dat betekent eigenlijk dat je aan de voorkant kijkt, is wat mensen nu vragen ook wel inderdaad een zorgvraag. Als je dat scherp hebt, kun je sneller helpen en beter helpen. Nou, en daar moeten we wel ons zorgsysteem op inrichten. En dat is wel iets, daar moeten we echt samen mee aan de slag, want daar zijn we nog niet ver genoeg in. Want u bent het wel eens met die constatering? Nou, wij hebben dat zelf ook al gezegd als Nederlandse GGZ. Hè, dat een heleboel vragen die er zijn op gebied van de geestelijke gezondheidszorg... zijn soms vragen die voortkomen uit het feit dat mensen schulden hebben... of geen dak boven hun hoofd of andere soorten problemen. Dan moet je die aanpakken. Maar dan hou je ook meer ruimte over voor de mensen met echte psychische problemen en ziekten. Want die hebben die hulp hard nodig. Maar hoe filter je dat eruit? Dat kan meteen bij de huisarts al. Op het moment dat de huisarts en de psycholoog of psychiater samen kijken naar wat is hier eigenlijk aan de hand. En met zo'n snelle filter kun je dan ook meteen als mensen die psychische zorg nodig hebben, dat ook meteen starten. En aan de andere kant ook zeggen van zijn het andere problemen, dan schakelen we bijvoorbeeld de gemeente in. Dan moet ook het sociaal domein, zoals we dat noemen, aan de bak. Maar de huisartsen hebben het al ongelooflijk druk, krijgen 10 minuten voor een consult. Kun je in 10 minuten dat eruit filteren? Nou, het is zo dat we op het moment in het integraal zorgakkoord, hè, dat is het grote plan voor de zorg voor de komende jaren, met alle verschillende zorgsectoren onderhandelen over wat er moet gebeuren. Hè. En dat dan geven die huisartsen dat ook aan. Aan de andere kant wordt een heleboel van de druk op hun tijd ook veroorzaakt door mensen die bij hen komen met allerlei soorten problemen. En dat zijn niet alleen medische problemen. Dus wij helpen daarbij, denk ik, de huisartsen ook erg als we hier aandacht voor hebben. Maar dan zouden ze daar dus gewoon meer tijd voor moeten krijgen? Nou, dat is een van de dingen die zij ook vragen in dat integraal zorgakkoord. En ik heb ook wel begrepen dat daar wel inderdaad oog voor is. Maar, daar zou dan met de zorgverzekeraars ook over gesproken moeten worden. Want die zeggen, want die houden dat een beetje tegen. Want die hebben die normering van die 10 minuten. Het is zo dat we ook bij die onderhandelingen zitten ook de zorgverzekeraars aan tafel. Het is echt iets wat we met elkaar moeten doen. Ja. Daarmee hoopt u de wachtlijsten wat terug te brengen. Is het realistisch of is er dan nog steeds heel veel te doen? Het is de enige weg. En er is inderdaad heel veel te doen. Wij hebben al eerder gezegd, bij ons bij de GGZ is alle hens aan dek. We willen alles doen, maar we hebben wel anderen nodig. We kunnen dat niet alleen. Er zijn ook heel veel jeugdaanmeldingen, zou ik maar zeggen. Heel veel voor de jeugdzorg. Geldt daar hetzelfde voor? Ja, zeker. Dat is, er zijn ook, ook inmiddels afspraken over gemaakt. Hè, dat bijvoorbeeld die vroeg signalering of meteen al het kijken naar of ook andere, andere dingen nodig zijn dan zorg. Hè, daar heeft de Kamer net een motie over aangenomen. Dat die triage, zoals dat dan heet, die verwijzing meteen goed geregeld kan worden. Nou, wij zien dat ook als een sleutel voor de hele GGZ. Ja, want u ziet ook bij kinderen en jongeren dat er gevallen tussen zitten die eigenlijk helemaal niet bij de GGZ terecht zou moeten komen. Nou ja, dat is overal aan de hand, maar betekent ook dat soms is er een gedeelte nodig dat van GGZ, maar ook veel meer dan dat. Nou, en dan moet dat ook beschikbaar komen om dat kind of die volwassene te helpen. Rut Peterom, voorzitter van GGZ Nederland, dank u wel. Het is 9:10. In deze zomerdagen zullen de meeste mensen hun verwarming niet aan hebben staan en gebruiken ze dus weinig gas. Maar intussen stijgt die gasprijs flink. Hij is opgeklommen naar het hoogste niveau sinds maart dit jaar. €180 voor een megawattuur. Dat is de prijs nu. Even ter vergelijking. Een jaar geleden was het nog zo'n €35. Ja, ik zit even te kijken. Megawattuur bij een gas, klopt dat? Nou ja. In ieder geval, de prijs is in vergelijking. Het was €35, nu €180. Hans van Kleef, energie-econoom bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat die gasprijs nog steeds zo oploopt? Nou, het is eigenlijk vooral een vertaling van de angst in de markt die heerst of we wel op tijd de voorraden kunnen vullen voor de winter. Zeker nu, omdat over een paar dagen de pijpleiding die tussen Rusland en Duitsland loopt, Nord Stream 1, die gaat dicht voor onderhoud. En er gaat nu al 60% minder gas doorheen dan normaal. Maar hij gaat dicht voor onderhoud en is eigenlijk toch de vraag van, ja, gaat die na die 10 dagen dat hij normaal gesproken weer opgestart zou worden, gaat dat ook gebeuren en komt dan daadwerkelijk weer gas deze kant op? Of wordt die situatie nog erger en wordt die markt nog krapper? Ja. Ja, het is dus op zich logisch, zegt u. Maar hoe uniek is het om zo'n prijspiek te hebben in de zomer? Ja, dat is echt ongekend. En geeft ook wel aan hoe spannend het is nu al. Inderdaad, u noemde net de tarieven die we gezien hebben in december, toen de prijzen zo opliepen. We hebben het in maart gezien, of eind februari eigenlijk, net na de inval. Toen was er ook wat spanning in de markt. Maar nu staat die prijs eigenlijk weer zo hoog. In begin juli. Dus normaal gesproken is de vraag naar gas op dit moment heel laag. En het enige wat we nu doen is het vullen van de voorraden. En desalniettemin zien we deze prijzen. Dus het geeft echt aan dat die zorg, bijna paniek in de markt, heel erg groot is. En eerlijk gezegd maak ik mezelf ook wel heel erg ongerust om. Omdat het echt heel spannend gaat worden of we op tijd de voorraden kunnen vullen deze winter. Of we tijdens de winter ook nog steeds voldoende gas deze kant op krijgen. Of misschien andere alternatieven hebben. Uiteindelijk is het ook heel belangrijk om te zien hoe koud het wordt. Hè. Uiteindelijk de vraag naar gas zal ook heel bepalend zijn. Ja, dat weten we met z'n allen helemaal niet. Wat is de verwachting nu als het in dit tempo doorgaat? Op welk percentage, zeg maar, komen dan uit van de gasopslag, de voorraden? Ja, nou, als we kijken, in Nederland zitten we ongeveer op 55% aan vulgraad. Het streven is 80-90%. In Europa lopen we ietsje voor, over de hele linie gezien. Als we in dit tempo doorgaan, dan moet die 80% zeker in beeld zijn. Maar dat is dus de vraag, gaan we in dit tempo door? Gaat die Nord Stream 1 dicht of niet? En ook een andere onzekere factor is de aanvoer van LNG, het vloeibaar gemaakte aardgas. Blijft dat deze kant op komen of gaat op een gegeven moment landen als China en India zich weer in die markt roeren, omdat ook zij hun voorraden natuurlijk willen vullen. Dat blijft eerlijk gezegd spannend. En wat kan dat voor gevolgen hebben voor de gasprijs, dat die nog verder omhoog gaat? Dat kan ik zeker niet uitsluiten, ja. Ja, dat is weinig goed nieuws dan. Precies. Ik kan het helaas niet mooier maken. Het enige wat we kunnen doen is kijken heel kritisch naar ons eigen consumptiegedrag en zien of we kunnen besparen links en rechts. En dat is ook wat de overheid doet uiteindelijk, hè, met het weghalen van het plafond van die kolencentrales. En toch ook de oproep richting industrie om zuinig aan te doen. Maar ook richting ons, huishoudens, om te kijken van besparen waar mogelijk. Ja, daarmee helpen we het gasvoorraad op peil te houden en we helpen onszelf in onze portemonnee. Daar komt het op neer. Absoluut. Ja, Hans van Kleef, dank u wel. Energie-econoom bij ABN AMRO. Marley. De eerste regio's die krijgen vandaag zomervakantie. Midden-Nederland namelijk. Dus wordt het druk op de snelwegen en op Schiphol, maar ook op de treinstations. Want het aantal mensen dat met de trein op vakantie gaat, dat neemt toe. Verslaggever Onno Beukers is op Rotterdam Centraal. Zie je ze al, die vakantiegangers? Ja, zeker. Ik sta nu bij de poortjes waar ingecheckt wordt. En dan komen de rolkoffers hier gewoon je tegemoet, hoor. Er zijn hier genoeg vakantiegangers te vinden. Er gaan hier ook verschillende internationale treinen. Er staat er nu eentje op de borden. Erik Kroesen van NS. Dat is de trein naar Parijs, denk ik? Ik kan het net niet goed zien vanaf hier. Volgens mij is het Thalys naar Parijs, inderdaad. Ja, en die gaat dan pas tegen 10 uur. Dus die kan ik straks nog pakken, denk ik. Internationaal treinreizen, het wordt populairder. Is dat ook te zien in de cijfers bij jullie? Ja, dat zien we zeker. Voor het eerst sinds corona zien we eigenlijk dat we weer meer tickets hebben verkocht dan voor corona. In de maand juni was eigenlijk een topmaand met meer dan 370.000 tickets die we verkochten. Met ja, topbestemmingen toch Brussel, Antwerpen en Parijs. Waarom nemen mensen de trein, weet jij dat? Ja, daar doen we natuurlijk wel onderzoek naar. We horen ook de geluiden van de reizigers. Allereerste coronamaatregelen zijn opgeheven natuurlijk. Er zijn ook meer bestemmingen toegevoegd. Hè. Dus we zien ook dat Milaan, Zurich, Wenen populair worden als treinbestemming. Duurzaamheid speelt echt een rol. En ja, toch een beetje de hiccups bij Schiphol. Dat mensen denken, ik heb daar geen zin in. Ik ga eens met de trein op vakantie. Ja, de trein naar Parijs, die vertrekt zometeen tegen 10 uur. Maar eerder gingen er ook al treinen hier, internationaal. En ik vroeg mensen die op perron stonden ook heel even waar zij naartoe gingen. Naar Parijs. Reizen met de trein naar Parijs, is dat een bewuste keuze? Nou ja, eigenlijk wel. Omdat het was goedkoper. Wat is het gemak dan van het reizen met de trein naar Parijs? Ja, je hoeft niet door heel de douane en alles heen. Je checkt in en je gaat. Ja joh, je bent dus zo. Met vliegen heb je dat niet hoor. Moet je eerst weer naar Amsterdam vliegen. Ja, koffer kwijt. Weet je, je krijgt gewoon lekker met de Thalys gaan. Helemaal top. Ja, want deze koffer, die moet je dan denk ik ook inchecken, zo groot is die. Nou, vind je hem zo groot? Valt toch wel mee. Is die al helemaal gevuld of wordt er ook geshopt nog in Parijs? Nee, er wordt geshopt en een andere koffer nog bijgekocht. Dus het komt helemaal goed. Goedemorgen, mevrouw. Waar gaat de reis naartoe? Waar gaat de reis naartoe, Tess? Disneyland Parijs. Disneyland Parijs? 2 daagjes. Oh, daarom heb je van die mooie oren. Wat voor oren heb je op je hoofd? Mimi. Is het een bewuste keus, mevrouw, om met de trein te gaan? Jazeker. Snel en hoeft niet met de auto. Is het dan ook voor als u langer op vakantie zou gaan een optie om met de trein te gaan? Het is de eerste keer, dus we moeten even zien hoe het bevalt. Waar gaat de reis naartoe? Corsica. Met de trein? Ja, nee, niet helemaal. We gaan via Charles de Gaulle, daar vandaan vertrekken we. Wanneer is het wel een optie voor u om met de trein echt op vakantie te gaan en wanneer niet? Nou, als het gewoon goed bereikbaar is, het maakt mij niet zoveel uit om er lang over te doen. Maar als je gewoon in één keer of misschien met een keer overstappen gewoon naar je bestemming kan komen, is zeker een optie. Wij gaan officieel niet. Wij zijn aan het spijbelen, zo. Wij zijn aan het spijbelen, wat hoor ik nou? De kids moeten naar school. Dus de vakantie is eigenlijk nog niet begonnen, maar je gaat, je riep het al heel hard, naar... Naar Parijs. Internationaal reizen met de trein. Is dat een bewuste keuze? We hadden geen zin om te rijden, dus best bewust, ja. Hoe lang gaat u, meneer? 3 dagen. En dan één dagje spijbelen van school. Ja, dan moet je maar niet zeggen, welke school zit je? Pendula. Nee, dat moet je niet zeggen. Ik zit niet op de Pendula. Heel goed. Wens ik u heel veel plezier in Parijs. Bij mij Erik Kroeser nog steeds. Hij heeft ook mee kunnen luisteren van de NS. Nou hoor ik ook een meneer zeggen, ja, ik ga eigenlijk alleen maar met de trein als het voor mijn vakantiebestemming ook een handige plek is. Wordt daar nog wat aan gedaan? Worden er meer treinen en meer handige plekken ingezet? Ja, we zijn natuurlijk met andere spoorbedrijven aan het kijken of we ook meer bestemmingen kunnen toevoegen. Zoals nu Wenen en Zurich recent is gedaan met de nachttrein. Ja, Londen gaan nu 3 treinen per dag en vanaf september 4 treinen per dag. Dus die ambities die zijn er zeker. Want ja, hoe meer treinen en hoe meer bestemmingen zijn, hoe sneller mensen ook met de trein op vakantie willen. Nou, hoorden we ook mensen die de trein pakken om het vliegtuig te nemen. Wat je ook nog vaker hoort is dat mensen zeggen, nou ja, ja, vliegtickets, soms is het gewoon nog steeds goedkoper. Dus ja, dan ga ik toch liever met het vliegtuig. Zijn die treintickets nou eigenlijk te duur dan? Nou, je kunt echt voorstellen dat als je vroeg boekt, dat je dan echt voor een goede prijs met de trein kan. Hè? Dus als jij nu nog in september voor september boekt, kun je voor €35 gewoon naar Parijs. Als je morgen naar Parijs wil, ja, dan betaal je inderdaad wel het duurste ticket. Omdat het nu zo populair is, zijn de goedkopere tickets gewoon sneller uitverkocht. Als ik nu nog naar Parijs wil, wat kost me dat? Nou, geen €35, maar dat hangt er echt even vanaf welke trein je pakt. Nou, de trein die gaat over een klein half uurtje. Dus ik ga zomaar eens even kijken of dat nog een optie is. Reactie aan de redactie. Die zijn we kwijt het komend weekend, denk ik. Denk ik ook, ja. Ja. Het nieuws van vanochtend. De Japanse oud-premier Abe die werd neergeschoten tijdens een toespraak op een campagnebijeenkomst. Hij ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Correspondent Anoma van der Veren houdt ons al de hele uitzending op de hoogte van de ontwikkelingen. En in een van zijn bijdragen vertelde hij dat Abe wil dat Japan weer een eigen leger krijgt en dat hij voor een hardere houding tegenover China is. Veel Japanners zijn het niet met Abe eens. Luisteraar Eddie vraagt zich af waarom niet, want Japan ligt immers dichter bij China dan dat wij er liggen. Dat legt Anoma nog even uit. Ja, daarvoor moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis, zo'n 77 jaar. Dat was na de Tweede Wereldoorlog. Toen kreeg Japan een nieuwe grondwet. En daarin staat één artikel, artikel 9. En daarin staat dat Japan officieel geen leger mag hebben en geen oorlog mag voeren met andere landen. Dit staat ook al bekend als de vredesclausule. Abe die wil dit veranderen. En dat zou betekenen dat Japan dus geen pacifistisch land meer zou zijn. Maar dus wel nu oorlog mag gaan voeren met andere landen. Dus ondanks de dreiging van China en de laatste tijd ook Rusland zijn veel mensen nog steeds trots op die clausule en het beeld van Japan als een soort van land van de vrede. En daarom zijn nog steeds veel mensen tegen het idee van Abe om die grondwet te gaan veranderen. Ja, en voor de duidelijkheid, het is nog niet zeker dat de schutter dit als oorzaak heeft, maar dat wordt wel gesuggereerd wellicht. Hij heeft in ieder geval schijnt gezegd te hebben tegen de politie dat hij een hekel had aan Abe en hem wilde doden. Maar we horen zo meteen onze correspondent hier nog weer even over, dus het laatste nieuws daarover. Ondertussen stakingen op Franse vliegvelden vandaag uit onvrede over lage lonen en inflatie. Een flinke chaos ligt dus op de loer, want vandaag beginnen ook de Franse schoolvakanties. Correspondent Frank Renaud vertelde ons erover vanochtend. En luisteraar Valérie is bezorgd. Ze heeft nog een vraag. Kan ik als reiziger überhaupt nog wel naar Frankrijk komen vandaag? Nou, Frank, geef even antwoord dan. Iedereen kan gewoon naar Frankrijk komen. De problemen op de luchthavens lijken mee te vallen. Zijn in ieder geval minder dan wat vooraf misschien gevreesd werd. Waar Nederlanders natuurlijk wel rekening mee moeten houden is enorme lange files op de weg. Want ook voor de Fransen zijn de zomervakanties begonnen. En die gaan ook allemaal vanaf vandaag de weg op naar hun vakantieadres. Of als Zwarte Vrijdag. Het klinkt dan niet alsof je nou echt vandaag graag naar Frankrijk wil komen, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, Frank heeft er zelf wel vertrouwen in, hoor ik. En we hadden het een paar keer over de Rolling Stones vanochtend. Want gisteravond stond de band alsnog in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Vorige maand werd het concert op het allerlaatste moment afgelast omdat Mick Jagger corona had. En we hadden het er vanochtend onder meer over dat Jagger het Nederlandse nieuws goed volgde. Want hij riep nog in de zaal, zijn er hier ook boeren? Dus blijkbaar weet hij dat we daar wat mee te maken hebben de laatste tijd. Maar luisteraar Paul wilde nog weten wat we inderdaad niet echt besproken hebben. Hoe waren de Stones nou? Ja, nee, wij waren er niet bij, hè? Nee. Veel te laat voor ons. Maar de redactie heeft daarom even wat recensies verzameld. Namelijk gewoon van mensen die op Twitter hun enthousiasme uitspraken. Want het was allemaal enthousiast eigenlijk. Fantastisch concert, zegt Jeannette. Het is mijn eerste Rolling Stones concert. Respect voor de mannen. En die zegt, wat een legend. Mick Jagger was gisteren in topvorm. En Parool popjournalist Stefan Raadgever, die zegt ook op Twitter, gewoon een heel goede band. Al zo'n 3,5 eeuw nu. 3 voor de dag. Vanmiddag staat de man terecht. Die wordt verdacht van het doodschieten van 2 mensen op een zorgboerderij in Alblasserdam afgelopen mei. Ook raakten 2 mensen zwaar gewond. Een paar dagen ervoor zou hij een 60-jarige schoenmaker in Vlissingen hebben doodgeschoten. In Roermond is de presentatie van het coalitieakkoord met een opvallende wethouder die terug is van weg geweest, vertelt Joris van Poppel. Roermond krijgt een nieuw gemeentebestuur met een bekend gezicht dat terugkeert. Jos van Rij, oud VVD-Kamerlid, oud-wethouder in Roermond, maar in 2017 veroordeeld wegens schending van de geheimhoudingsplicht ten omkoping. Zijn partij won de afgelopen verkiezingen en doet nu mee aan een coalitie met GroenLinks, PvdA en de VVD. En met Jos van Rij dus terug als wethouder in Roermond. En zoals Wouter al zei, kijken we nog even in Japan. Want vanochtend tijdens een bijeenkomst van een campagnebijeenkomst is oud-premier Abe neergeschoten. Anoma van der Veren, neergeschoten en zwaar, zeer ernstig gewond, vertelde je eerder. Is er inmiddels wat meer bekend over hoe het met hem is? Ja, volgens de huidige Japanse premier Kishida zou hij nog in leven moeten zijn. Maar hij is dus inderdaad ernstig gewond. Want hij is zowel in zijn nek als in zijn borst geraakt. Het is niet heel veelbelovend, want verschillende officiële bronnen hebben gezegd dat hij een hartstilstand heeft. En dit is meer dan 3 uur later nog steeds niet veranderd. Het is nog niet aangekondigd dat die toestand voorbij is. En hij zou nog steeds buiten bewustzijn moeten zijn. De doktoren die zijn op dit moment aan het opereren. Dus het is even afwachten tot en met dat voorbij is. Ja, en dat was dus tijdens een campagnebijeenkomst, want zondag zijn er verkiezingen. Is er meer bekend over hoe het daar allemaal mee gaat? Ja, de premier Kishida heeft aangegeven dat hij nog geen beslissing heeft genomen, dat hij nog geen beslissing gaat nemen zo snel. Hij wil eerst informatie verzamelen. Het ministerie van Defensie heeft hetzelfde gezegd. We willen meer informatie hebben. Is dit een alleenstaande actie? Zit er meer achter? En op basis daarvan willen ze een beslissing gaan nemen. Maar intussen zijn al een hoop Japanners naar de stembus gegaan. Het Hogerhuis is officieel al ontbonden. Dus bij uitstel zou het lastig worden om eigenlijk als Japanse overheid nog te functioneren. Dus het is een behoorlijk moeilijk beslissing. Het lijkt erop dat er pas zodra er meer bekend is, de knoop doorgehakt gaat worden. Ja, en intussen is de schutter opgepakt. Daar is ook wat meer over bekendgemaakt, hè? Ja, ja. Het gaat over een 41-jarige man. Hij kwam zelf ook uit Nara. Dus hij komt ook echt uit de stad waar het allemaal gebeurd is. Hij was het oneens met de politiek van Abe. Dus hij had echt, het was echt een wraakactie die specifiek op de oud-premier gericht was. Anoma van der Veren vanuit Nara in Japan. Zometeen na 9:30, dan is er Spraakmakers met Carol-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid, Spraakmaker. Ja, nou, Spraakmaker vanochtend is cabaretière, zangeres, radiopresentator Carolien Borgers. En ze heeft een podcast gemaakt over het invriezen van eicellen. Vrouwen doen dat omdat ze op het moment dat het kan, ze misschien nog niet toe zijn aan het krijgen van een kind. En door die eicellen in te vriezen kun je het een paar jaar uitstellen, als je er wel klaar voor bent misschien. Maar er zitten wel wat haken en ogen en ook vragen aan. North Sea Jazz Festival begint vandaag. Wij zoomen zo in op een van de founding fathers van de Nederlandse jazz. Frans Elsen, pianist, arrangeur, relatief onbekend. Maar Frank Jongumse van het Nederlands Jazzarchief legt uit waarom hij zo bijzonder was. En de blonde boerenzoon Jouke. Zijn verhaal is opgetekend door verschillende media. Is hij het nieuwe redelijke gezicht van de boeren? Dat allemaal zometeen na 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. NPO